دا سوره سبا فاتر یاسین تری سورتنا پدیسه کې اول باب او صفات سواد زمر تدری سورتنا دویم باب دی نزول کې پس د سورته نام نه دی هغه 55 او 56 او سورت یاسین پسې ذکر کو ډیر داغه سر مربوط ته یو خدای چې هغه کې رد شفاعت وکنه لا تغنیان نی شفاعت هم شین سورت صافات کې تضرع د انبیاو ذکر کوي چې شفاعت سکه هغه الله تعجزی کوي فریادونه کوي انبیاو حال و ذکر کی دوی مداوم و چیزیات پاگی کی عقلی دلائلو او دی کبا نقلی دا انبیاو سبعاو دو انبیاو احوال و ذکر کی دوی مسئلہ باند دوی مداد چی ترقی دا پدی کی پی اثبات تا قیامت کی ذکر سورۃ یاسین کی خودم رویلو چلا دویرا جمعکم قیامت کی اهم و ازواجهم ادا ټولی ویلو وخت او ذل تبوی احشر الذین ظلموا ذیشتم کی چرا جمعے کے اجمعے کے ټول عرب تی جزی پا دی که دیر زیاد تی یو داری چمخ کی یاسین کی سلو اختم آیات کی ہوئی کلن فی فلکی اصبحون ار یو دنوارا سپوکمین پخپل اسمان کی روان دی رضی صورت کی بوئی نازین السما بزینتن الكواکب تا دی کنا اسمان پہ خیستہ کرے دی بلداؤ چی یاسین کیو ما علمنا و شعر یو کم او یا کی ہوئی صحفات کی بوئی چتیس کی چکور آگی اگر سے اخپل خبر نپری دی وی اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون داو تو ہوئی بلداو چلتے ہم وی چې قیامت څه دی ان کانت الا صيحه واحده یو چې غذا وات صفات کې وای نلسم کې چې انما هي زجره واحده انما فانما هي زجره واحده دلته یو تنم زجره صيحه نو یو شيخه قرالتهم ویلیو یاسین کی باون آیات کی چیا ویلنا من بحثنا من مرقدنا چرا پور تکلو مصافات کی بوئی شلم کی چیا ویلنا حازا یوم الدین داغر رد قیامت تا بل منگویلیو دو یاسین کی جنتیانو ذکر کرو مختصر اجمالاً 55 کی انا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون مصافات کی بداغی پورا تفصیلی سلو اختم یاد کی چلا عباد اللہ المخلصین اولائے کلوم رزقم معلوم دا بل پورا وضاحت کی داغی خواہ اول گورا یاسین کی امیدی ولقد اضل منکم جبلا کثیرا دی شیطان سمرہ ڈلی گمراہ کری 62 کی ویلو نصافات کی بوئی 71 کی ولقد ظل قبلهم اکثر الاولین اگر شید بس چی سنگی ویلو خواه بل یاسین ختم کپدی فسبحان الذی بیدی ملکوت کل شین نصافات بختمی پدی باند چی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وګوروا یاسین کی ویلو انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون چې موږ د دې مشران د نوح علیه السلام اولاد په گشته کې حضور صحابات کې به وی 77 کې وجعلنا ذریته هم الباقین دا اولاد کاند نوح علیه السلام چې دنیا ته ډکه شو رب تی اسمی دغاو چو ثبت نا علا توحیدکا مثل صاحب یاسین ومثل ملائکت الصافات ومثل انبیاء الصوات یا اللہ من پا توحید دا سی مضبوط کی لکا صاحب یاسین یا لکا ملائک دا صافات یا لکا انبیاء دا صوات ذی چې څنګه کلک کړیو کنه دی الله مونږ تاسو په توحید کلک کې ها د صورت دعوه ده تزرع د مستفینو عاجزی تزرع د ملائکه او د انبیانو د مستفین دي کنه سورې صفات کې داغي عاجزی او داغي فریادونه الله ته دا بیان شفاعت سکے گی ذان لگ اللہ تعجزے کی و جلاغان کی فریادون کی انطالب سفارشتوں کی او صورت کی دری حسی دی داولنا 74 پوری لنبے عیسیٰ دا اب یہ 74 نا 164 پوری دویم ایسا دا اب یاد 164 نا ترخیرا دریم ایسا دا دی اول باب کی 74 آیاتو نا چیزی دیکھ عجز دا مخلوقات تے ملائک او کواکب او جنات تدی عجز چلائی ملائک عاجز دی تما پہ عبادت کی سب پہ سب او قطار پہ قطار دی دری قسم اداغی و ذکر کی اولاوی انا زینا السماعات دنیا بی زینتن الکواکب سطورو کسا نشتا اخو دا اسمان خواهش دے او حفظم من کل شیطان مارد شیطانان لمی عذاب جوڑ کرنے دے خواه اگه کسا نشتا دے کواکب او دا غصی دا جنات اخو پخپلا بیان شو شیطوین دی کنا خواه دا سي تسليات به پکې پیغمبر لا وړیر تفصيل پکې د اشقیا او سعدا او دي د دوړو حالت تحویف او خروي د مجرمانو ذکر داغي عذابونه داغي او بل سره جوابونه سوالونه دا به دي کې مرادي څنګه جمعه کې سبا او فاتور کې ذکر شو ښا یو بل سره چې مونږ تاسو گمراه کړی یو هغه به مونږ تاسو بخپل گمراه وایو دا ول حال و ذکر کوي ښا تر سلوي ختم آیات پوری ابیا سلوي ختم نه پس د مؤمنانو حال او داغی آیت دا سورت یاسین وضاحتو چی فی شغلن فاکیون او دا نعمتون و ذکر کئی او دا والباب دے سلو رو یا آیاتونو کی آیت دا مخلوقات او دا مجرمانو حال قیامت کی ابیا اور پسی دا مومنانو حال بیا چورت ترنا تراغ 164 پوری دا انبیاء و حال نوح علیہ السلام نے شروع کی دو انبیاء و احوال چٹو العاجز دی ادریم ایسا کے عادہ دا خوا بیا با دا ملائکو عیدو دا جناتو عیدو دا بذکر کی عادہ دا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَّفَّاتِ صَفًّا گوادی غملائک چه صف تلون کی دید اللہ پا عبادت کی پورا پا صف تللو سرا پس زاجراتِ زجرن پس اغملائک چه رتون کی دی شیطانان لرا پرتن سرا فَتَّالِيَاتِ ذِكْرًا پس اغا ملائک چلستن کی دید اللہ قرآن لرا دا اللہ کتاب لرا دا دا ملائکو قسمون دی طولخا حدیث کی راغلیو حذیفہ رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام علیہ فضلنا علی الناس مونگا پنورو امتنو باندی پڑیر خبرو سر اوچتیو خویو خبر پا گزادا بسلاسن پدریو سی دنو جو علت صفوفنا کا صفوف الملائکت جو دمونگ دمان دصفنا دا پشان دصفنا دا ملائکو دی اگر چی دا پسنت طریقی کا نخوا چکمو جماعتنو کی پسنت طریق صفنا دریگی او چې نبی علیہ السلام بویلیو سو صفوفکم برابر کې صفونه برابر کې سد الخلل رونه بند کې رونه شیطان ته رونه مپرې ده پکې سد الخلل بند کې چې دا غسین دا ملائکه په شانتی کنه ښه یاوا ذم وجعلت لین لنا الارض كلها مسجد ازمونگ دا پارا زمکا ٹولا جماعت جماعت تے ارضے چو دریگی وخشن منت کوا ابل جو علنا ترابوات وحورا اذا لم نجد الماء دا دا خاور ہے زمونگ دا پارا پاکون کی دا چوبنممو وی دا دری خبری زمونگ دا فضیلت تی پنور امتو نباند خواہ خواہ دا دری والا پسگوا دی دریوالا قسم ملائکو اِنَّ اِلَاكُمْ لَوَاحِد خبر دایا ودنو بلا خو نشتا دے کچھ سو کیوی نگلاندن نہیں کنا چه بے شکا حاجت رواستازو یاو دے ٹول پدے گوا دی پتوحید گوا دی بلا مسئلہ نشتا نو دا دې دنیا کې نو سره ډېری مسالې دي ښا دې دنیا نه پله شنو بیا بغیر د توحید نه بل نوم نشته توبه توبه کله خلق کم روان دي او دې یې کټ کیږي دروازه دروازه چې د دې وسه حالي زکه دې چې التکه پوښي چې وې دلته هو دا منگا خوبان دنیا کے توحید نم بد لگی دا و دل تخواق ارسوک بس کملائک دی که ارسوک توحید دے توحید دے بل بگی سنشتا دی بڑی رو شرمی خوا رب السماوات والارض وما بینهما اغا ذات تے یو ذات چی مالک دا اسمانو دد مکو دے اسی چی پمیند دی دوارو کی دی و رب المشارق او رب د مشرقونو د مغربونو یو ذکر کو بلې په حساب کوم نو بیا با رب المغارب به ذکر کړو کنه خو یو ذکر کولو بل پی صابولو کنه دا مشارق ولی خاص ک وی ذکر قرآن مطلب تعلیم دے د تیاری نرانا تے سلی او در رانا زی مشرق دے مغرب خو تیار دا حل تسوک ندی مشرق تمندی ہوئی خوا در رانا زی دا دے ذکر دے خاص که خوا او جمع ذکر ذکر کلان چه مشرق نام 360 مغرب نام 360 ولی پکال کے دریسواش پیتر روزی دی ادا هر روز جدا جدا مشرقا جدا جدا مغرب دیخوا مشارق آنچه کم دے که مشرقین مغربین یا مفرد رازی داغی وزان لوجه بیا وایو بیخوا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ اللہ ایمون خیست کرده ده دا اسمان دا دنیا یا اسمان نزدی و یو خواهیس سرا چه غستوری دی بزینتن یو خواهیس سرا چه الکواکب داغین بدل لی غستوری دی کنا دا اسمان زینت تی ارشی لاللہ پل زینت ور کرده ده یو بکی دا فیده دا چی دا اسمان زینت تی دویم وحفظم من کل شیطان مارد امون حفاظت کرده دا اسمان داری او شیطان سرکشن حفظنا چمخ کی راغلیو کار دا دو فیده دلتا بیان کری ادریم فیده بیا سور ملک چې دا خلقو د پاره هدایت ته خلق پلاری ممیخه یو بلته نګور ایجز د ملائکه بیان شو صفات زاریا زاجرات او تعلیات بس د الله په عبادت کې مصروف دي نو ایجز د کواکب بیان شو نو ایجز د جنات ته ګوره شیطان پکې راغې دیم تمره عاجز دي توبه توبه ادمره پریشان دي چې په لوی غضب اخته دي ښا اوس کولې خنشي کنه ښا لا يسمعون الى الملائ الاعلى وغنشي کې خو دې دا شیطانان هغه جماعت اوچت ملائکو ته خو هغه وزیتل کنه اغوک بے کی خودا خبر بیوری دی زکا چی سرکاوٹ و تنو ازادی و ابی ادی عیسیٰ علیہ السلام دراتلو نفت داکار شورو شخا سلگو اسمانونو کی داغ پو وقت کی بن شو او دریو کیو تی اجازت ابی ادریو نف چی دا پیغمبر دنیا تراغنو بس پٹولو اسمانونو بن شو خا لا يسمعون ازل کے ولا يستمعون نبی آغت اعلال پکے ہو شو قانون پکے جاری شو گرامر دا صرف کسین اوتا قریب المخرج دی دی چی کم زیراشی کنا نبت دا تا چی دا دا غینا ومنگا سین جوڑو دو سینونه به یو ځای شي کنه اجه دو حرف به یو ځای شي نو خافکای ادغام پکې راځي شت پکې راځي ځکه عرب په دې ډیر بدګنی چې دو حرف دی او هغه کې شد نه شوي هغه وی دا مونږ تګرانه چې مونږ به وایو چې لا یس سمعونا دا مونږ نه شو ویلې لا یسو سمعونا تو دور دا عرب نازک دی خواه ننوی مونگت احسان کا نبس احسان دگاو چا یو سین پا بلک ننوت نو یو تی نجوڑ شنو لا یسو سمعونا شخواه بیا ویلی چیرې کچری داس شوی وي چولټکار شوی وي چې د دې داسینو مونږ بدل کړو پتی باندې ازواله تاوي بیا به کې درام شوی وي ادا سو ویل شوی چې لا یتمعون ناو یو کار دې کنه په کوم حرف کې چې کمالی آبا نه بدلای او کوم حرف کې چې کمالی کنا آبا نه بدلای ولی ځکه دا غا خصوصي صفت به ځای شي ها نو په سین کې کمال څه دی سفیریت دې چې ادا کینو د مرغې په شان شپې لیوي او دا د کمال صفت څه ها او شینوم دې شین اغی کی صفت تا کمال لے آسو صفت تے تفشی تفشی سمانا یہ روئی چشین ادا کہے کنا نو تبو ایگن سیلاب راگے سورت ملک وے کنا انہا زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين او توبه توبه دا صفات په بل حرف کې نشته ګوره ها سم خلق یې رجلا سرالو چې رجوما للشياطين دې ته تفشي وي ها او بل زالفز دې زا اغی که مدق صفت تی چه دا آوازی پا بنده خوگ لگی خواه آوازی پا بنده بانده خوگ لگی نزا که وی دا حروب با وکانو فیه من الزاہدین دا حروب با چری پا بل نبدلی اغی با پا دی سر بدلی خواه وګنشي کې خوده د شیاطین هغه جماعت بلند ملائکو ته ويقذفون من كل جانب او اشتلی شي د هر طرف نه يقذفون يرمون بخاري وي اشتلی شي د هر طرف نه د مخنا د رستنا یو طرف نه ول ذحورا د پارا د شړلو د هر شللو تویلی شیم ولهم عذاب واصبا او دا دید پارا عذاب دے همیشا یا دا یا دید دنیا دا چپا داو تر قیامت پوری دید پاری خوا دا دستور ویشتل دا بیا لرکی گی نا یا دا یا دید چه قیامت کا عذاب همیشا دے إلا من خطف الخطفة مگر هغه پیری هغه شیطان چې وکی دی پغلا سره یا هغه شیطان چې راو تختې خبره ملائک هم غیب دان ندي کنا دغه خیال نه خبرې کی او دی کې دا شیطان او چې تپټ شوی زازه ايو خبره تن را واخلی ښا اگر بیا دنیا تراؤ رسی نو خلق نشر کی نا بکر اشتیاجی کنا اجیسو که نشر کی نو اگر طول دغا نجومیانو ساحرانو کاهنانی خان نو بس اغی بیا چه ور سرار سمرا مرگری کی نو خلق پی یقین کئی که نخا مگر اغسو کم چرا تختی او خبره فاتبا و شعب و نساقب لگی زلی پاغ پس شغلا زلی دن کی شهاب ساقب دام چسے او چا کتاب کڑو نمو لیخ او کل خو تدی نم لائق خو نو کنا لگا چی کتاب لکینو توحید پاکی بیان کا رد شرک پاکیو کا نبیاو لنم کی دا شهاب ساقب اسی والا نمخ کلی کی دی خواه از سقب دو معنی دی زلیدن کے تل تیدا معنی دا اجی شہاب ور سرنی کنا او سی ساقب راشی نمراتینا عقل من او تیز ذہن والا فستبتهم ایز بیان شو نوز اللہ مشرکین تتوجہ کئی اپی غمبر توئی چی دین وکی تپوسو کا کنا چی دیسوئی فستبتهم تپوسو کا دا مشرکانونا دا مطلب نی چگنی تفاتوات نو غوانوالی اغی مفتیان دیسو نا مطلب تینا تپوس دیخوا اهم اشد خلقا دی چی قیامت نمانی نو دی ډیر سختی په پیدایش کې سخت معنا سو ګران دی پیدایش ګران دی امن خلقنا او کاغه کائنات چې موږ پیدا کړی دی اسمان نو ازمکه دا انا خلقنا من طين لازب الله یې موږ پیدا کړی دی انسانان د خټینه او بیا داسې خټه چې سلیخنا کوه ولې ډیر وخت په تیر شو کنه څوک یې سلویخ کاله سو خوش تکړی وا ادور وخت په تیر شو نو هغه سم جاوله شو ها سلیخنا کا ها زګاغه تلغه زغه بدن نه جوړیږي علاوه ته جوړې چې دا سلیخنا کا شيخه الله وی ځان ته نو ګوره سوره یاسین کې او شرمول چې ولم ير الانسان وانا خلقناه من نطفه دي شرمیګینه دا دي مشرکان ته وي ښه مونږ ته نو وي عدل ته وي د خټه نه پیدا د لارجن خټه نه پیدا چې بندل تنه کرک ورزي ښه تسلی پیغمبر تا بل عجبتا بلکی تو تعجب کے تدید دی شرکنا چیمان نروری اے پیغمبر تب دی کی تعجب کے ویس خرون ادی قرآن پور ٹوکی کی او پتا پور ٹوکی کی قرآن تا سحر ہوئی او تا تشاعر ہوئی ادی حال نہ خبر یسخرون مما نزل علیک من القرآن فإذا ذکروا لا يذکرون دی بل عجب تک مبصرین لگیا دی اس دی تساجت سیسریا فی بازو کی بل عجب تو راغل دی نسا مطلب اللہ وی چیز تعجب کو ما غسن تعجب کئی تعجب خواه سو کئی چی اوشی و تناشناخ کارش چر تلی زلی نی پا علم کی نی پا نسا سششتی دی چی اللہ پا علم کی نی چی غولی دنو تعجب کئی سریو اب یاولا تعویلات کئی چی ندا ساجت تی بس دا قرد تی کنا بل عجب تا پیغمبر توی تتعجب که دزیز دی حال نا دی انکار نا ادي ټوکه مسخري کوي ښا پیدا ذکرو کله چې دی ته بیان کول شي په قران سره لا یذکرون نني قبلي نصیحت ناخلی کنا ښا پیدا را او آیت یستخرون کله چې ویني سمعجزه هغه پور ټوکی کوي چې وګوره دې سحر تا کنا ښا توبه توبه ټول عمر کې ابراهيم عليه السلام د نمرود د ور نه راووتو نو ټول وی چې زبردست سحر دی وسره وګورو ته ور نه سوځو یا راخ ډیر لوی سحر دی وسره خانو دې سره وسکه چې هرې خبرې ته سحر هرې خبرې ته فقالوا وايذي ان هذا الا سحر مبين ندي زدا معجزي مگر جادو دې ښکارا یو ځمانه یا دا دې چې وی چې پس ته مرګ نه بیا ژوندون حق دې ندا خو جادو معلومیږي ایزام اتنا کننا ترابا و عظاما ایا کله چې موږ شو مونږه او خاور شو او ډوکی شو ان لم بعثونا نو ایم بیا ژوند ذکرې شو او غیسه کوي او اباون الاولون یا غمشران زمونږه لوم بني نو تدین ډیر تعجب کوي ها چې دا ډیر ګران ده قل نعم وای او ته چې او تبعثونا دا سره دی ښا ځکه هغه انکار د باس نه کړو کله لمبعثون دا و سره وایو چې تو بعثون او تاسو بیا ژوند ذکرې شه او دا سی بنه لکه دا وسو پانتم داخرون سرونه واک تکړی نا کی سور اوسیم ذلیل به تاسو به داس نه بیا لته خبرې نشه کولې یہ بتا سوڑی رعاجز او ذلیل پینما یز جرت واحدت بیشک دا قیامت خو یو جلق دے ورلتے سویحتن نجور اغا سویحلن بے دے او اغی چگی سر بجلق شیخا ہر چگا چی پا دنیا کی راغلی دا اغی سر از مکه خوزیدلی دا که با قومون و عذابون راغلیو کنا نو چگه با قرآن وی فاخذتو من رجفتو زلزله و سرعی کنا نو دی چگه سر بام زلزلی نو زجرتن واحدتن یو جلق دی ازام ینظرون ناسا پا دا خلق بای چی گوری با ستا با گوری هل تاخذ تماشا نشتا بی الى اعمالهم هر بنده سر بغمی چه زما عمل و زما عمل یوم تذکر الانسان ما سعا هل تبل سنیا دی عمل بیا دی بی عمل تا کرده چیا دی فقالو بویا ویلنا حلاکت سمونگ لرا هر وقت کی دیو یا ویلنا مونگ خطبا شو مونگ خروک شو هادا یوم الدین دا غرد دا فیصلی دا او دا جزا و سزا دا نو جواب بور کی دیل ملائکو یا مومنان وقال لذین اوت العلم والایمان هادا یوم الفصل الذی کنتم بی تکذبون او د دې ډیر نمونه دي ښا یوم الدین و تو ویل شي او دا غرض جدای ده یوم الفصل هغه چې تاسو په دې دروغ وی چې خاوري شو اوس امر کوي احشر الذین ظلموا یو قول دا دی چې الله امر کوي ملائکو ته چې راجمه کوي دا ظالمان زم قول داري چې مشران ملائک به وي کشران وتا چې دا خلق را جمع کړي هغه هدي تولاس ګارد ته پولیس را جمع کیا کسان چې ظالمان دي وازواجهم او د دې خزي مشرکانی ازواج دقه معنا راخه چې څنګه یاسین کی تیر شو چې هم وازواجهم حسن بصری وی المشرکات د دې خزي مشرکانی گندنا او ګودړي چې سار وختي به روانې کالونه غاړې ته دغه وی مشرکان را جمع کوي خاص اما کانو یعبدون من دون الله هغه د دې خدایانو مور سر را جمع کوي چې دې به عبادت کو بغیر د الله نه ټول را جمع کوي ټول عابدین معبودین او شیخان موریدان وما یعبدون ما کانو کا ٹھوٹ را جا وقت ترضی پوری چوئی اگا ملائک و عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام ٹھول برا جمع کی لیکن اغیب اخپل عذر پیش کی کنا خوا فہدوهم الى صراط الجحیم اللہ ویلار و تو خیدی تلار ندم علمات جہنم اسمرا گران لار دخا اگر کندی دیو کڑی دیو گٹی دیو تو بتو او صبح حیبتی پدی باندی نو بس برچی سمرا وقت کی برسی خوا لار و تسمک ہے دا جہنم لار وقفوهم او درویدی لرا انهم مسئولون تدین تپوس کولشی چیلانوشی چودروی سٹاپ پلیز نزیب خوشحالشی چیرکس درخواست منظور شو او دا بللار اتراتاو خوا وقفوهم نلوینا تپوس تنکو چی پدلی ارمان پاتی نشی اتا پوستی دا دی کلمی کو لا الہ الا اللہ چی دا کلمہ مولی نوی پا دنیا کی رست راضی مالکم لا تناسورون صدیتا سلرا چی دیو بل امداد نکویں تاسو خویلیو پا دنیا کی ابو جہل وغیرہ سورہ قمر کی براشی چی نحنو جمیع منتصر زمونږ ډیر خلق دی او مونږ د خپل ځان تپوس کول شو ځکه الله وته وی چې نن نه تپوس نه کوي ځان ساغه خلق څه شو ساوی چې نه نو جميع منتصر بل هم اليوم مستسلمون ملائک به وی چې الله اغي نن ورځ ډیر تابعدار دی ور یو مسلمون یو مستسلمون داغه په وینا کې ګران دی ها موږ هم مسلمون ویل شو مسلم مسلم کنه خو مستسلم به څوک وي هغه له خپل چې مخ کې شنه چې اوس کې ور سره لاچی نو بیا مستسلمون وې کنه څومره ګران دی دا غي ډیر تابعدار دي کنه قیامت کې ډیر تابعدار دي الکوی دنیا کې مسلم نه جوړې دي اننده نو مستسلم جوړ شو ها فاقبل بعضهم على بعض يتسالون اصل کې د دې خبرې د پیا او درولیو ها خبر اوس رااله مخامخ بشي بعضی د دینه دا کشران اجزان غریبان او تابعدار باقی مشرانو پاندی مخامخشی تسالون تپوسونه بکی چه تاسو غلاق کریو تاسو غرق کریو اس را شاید مونگ تپوس نشه کولی سبوی قالو بوی دا کشران موریدان شاگردان مقتدیان انکم کنتم تاتوننا عن الیمین بیشک تاسو چوه کنتم تاسو بل څوک نه راتلې به مونږ ته د خي طرف نه عن الیمین دخی طرف نا دخی طرف دیر مطلبون دی خواه او اکثر مفسرین دغه بیانی چی عن جهت الحق تاسو منتوی چی دا لار حق دا و زمون دا مشن حق دے زمون دا عقیده سیدا دلتا کی داخلہ او کہو دلتا سبق وائے بس دا سورات دا خپل دین خیستا کرو قرطبی من قبل دین دا دین امراتا خیستا کرو ابن کثیر وی قال السدی تابعی وی تاتوننا من قبل الحق وتزينونا لنا الباطل هغه باطل موږ ته داسې خیستخ کار کړو رنگ روغن او ډیکوریشن او ملور کړو چې دا حق دی شو ګورو ته پریری لګی دلی دیو او شامیان غړي دلی دیو راشه ملمان راغلی خکلی کلی درانه درانه پټکی زمون مجلس حق دی دا ګورو راشه وګوره لوی لوی علما راغلي مشران راغلي دي اغه د مردان سمندر خان مولوی سیب راغلي خو څه سره خوړو خبرین شي کولی اغه د پکې د اشنغر سربیلن خان مولوی سیب راغلي خو سمره درانه خلق ده لا ودی دی خلق و تداخ استکول پلانه مولی سی باد تن پیجنی ہوئی آخو پر دنیا کی مشور دی مرکز کی خلق پیجنی تاتوننا آنی الیمین راتلے و تاسو منگتا دا حق پرنگ کی تاسو بویچ دا حق دے دا لار سیدہ اور آشے منگا لسنت والجماعت سر مرگریش آنی الیمین خواہ دے مطلب جدا جدا شکل کنخا تدی جدا جدا شکلون دی لباس دی وردی فی زی الامام سوک پا وردی دی امام استاد کے امام استاد وردی ملی دلی دا تک کسپین دی ٹیٹرون جامی او تور اسادرے اسادرے پی جنا اسپک وندی واس کٹ چی علیکا تور سلاچ ہے بلشان ولی ناچه نسپینو جامو سرا تور خون کئی که نوی خواب ابیا تور پٹکے دا نفاظ شریعت داوار اوی زان دا سی بلوری کڑی چی تو بخد ندا شکل دا امام او فی زی المدرس سوک پا شکل دا مدرس کرا غلو چی دا صدر المدرسین دے و جامعہ اشرفیہ لاہور کے او فیضی شیخ اسوک بگے شیخ الحدیث سیب دے اولا بلشان لباس دے دمنا نارے کمی سے اغسطے دے چمیمی اے پک اخکاری دامنگا سنوائی پک پلام لیدلی دی خوا علیکہ تار زور گرمی کی چه ململ ندی کمیس جوڑ کرنی زمرا خود علوی علم سارے چتا خود ہے سو بخود ہے او سوک فیزی المحتمیم محتمیم سے براوے علالا تو کدا گاڑے والا داکا سنبال کر آخر او سمرا قیمتی گڑے چولی دا دا براډو غړې نو او کنه ا دې خو نه دې کم دی نه دې خو له انګلند کی ها هغه د اسلام مرکز دی کنه دې چې انګلند تدینو مکی مدینه ته ولینې دي دا وګور متمیمان ټول څوک په لندن کې څوک په انګلند کې او یا خدای ته اچر ته پمیاش کی راشي ها او ټول مدرسه هنګامي اجلاس او ټاله والی چې متمن سره راغله او او فی ذیل مرشد سوک پا کی پیر راشی نجس او اعلانو شی کہ سبقونا چوٹی کہ راشی دے پیر سے افسر اللہ سنی وکو ہو تو گورا دا پخواد دا کولی مدرسا و چوٹی شوا بے پیر سے براغ لدے او پیر عبد المالک مشہور اوز بچہ تا مردار شوی خو پیر عبد المالک راغلے جٹ سڑے جٹ او دا علماء برات لاغلے بے لاس ورکاو دا غنبے لاس نیوکولے اصلیا دا جٹ سڑینا دا جاہل سڑینا دا رضی جبکار آن دا جدا جدا دا دی دینی رنگونا دی دینی کلر دے کلر ان الیمین ادی بوتوی تاسو رات لے مونتا دا خی طرف نینے دی دن پرنگ کے مونگا انگو مراکولو مجاہد وی تصدونا عن التوحید نور مطلب ام نو خو مونگا ام توحید نمانی کولو ادا خپل دینو نباران تا خیستا کول انا مونا ام ولیخیو کنا حضرت شیخ بویان الیمین دام مانا دا چه جیب خوخی طرف تایی کنا جیبو نتا صبح دیگار رات لے جیب بام سایی کاؤ چه ڈک دے کتش دے خوا ان الیمین طول پیسو لباو آتنو قالو ابوی دا مشران بل لم تکونو مؤمنین آو تاسو بخپل با ایمان وینو گروت خواه دی موریدان تا دی شاگردان تا بوئی چه تاسو بخپل با ایمان وینو مونگا سا چل کرے خواه اما کان لنا علیکم من سلطان نو زمونگ دا پار بتاسو پا دنیا کی سزور او غلبا یو دا مانا دا بل مانا ابن کثیر کئی من سلطان لم نعتکم بالحجتی مونگ چی با بیان کاؤ اولاد باو پا گانٹو گانٹو مونگ چرت آیت ویلیو نا مونگ چرت صحیح حدیث ویلیو نا نولی مونگ پاس رات لے مونگ خبالا کنانگارو چی مونگ دتا دلیل ویلیو نو بی دلیل خبر سوک منی بلکن تم قوما تواغین بلکی ویتا سیو قوم سرکشا فحق علينا قول ربنا پس ثابت شو په مونږ باندې فیصله د رب زمونږه ان لذائقون چې مونږ به خوان سکوخه او د جهنم خوان دا مونږه سکو لذائقون او ګوره سکه خو دې ته وی چې او شی جبې لوروري نک هوګو کتري خو نو بس داو تا دے استحضا دو جنوی طول مر باباو کی پراتی دا سکا ندا خوا اسی وجہ بیانی جدا منگولی جہنم ترالو فاغویناکم تاسو گمرا کریوے زکر تاسو لهم دعوت در کریو گمرا ہے تا دعوناکم الالغوایتی تاسو لهم دعوت در کریو خوا چراشے اللہ سنیواو کہ راشے موریتان شے او بغیر د پیر نه وی دین نه پوره کیږي او تو بخود ان كنا غاوین زګه چې مونږ په خپل گمراهانو اقرار بالتو کی خا پنوم یوم ازن فی العذاب مشترکون بس دیبا په دورت په عذاب کې ټول شریک شي مشران کشران او استادان شاگردان پیران موریدان مشترکون انا کذالک نفعل بالمجرمین اللہ استاو سنگا خواہ دا من خوبا دا کار کو مجرمانو سر یا اللہ اب دمون بالکل خواہ دا خواہ اللہ اوی دقا سبا دے مجرمانو سر دا کار کو ما دا رسوائی با کو ما یا اللہ بالکل سیدہ خمونگ تا دا مجرمان یا نظرو خیا الله وی خیمه ده تکن ګور الله وی ځخه نیمګړی خبره نکوما خیمه ده تا په موبایل کې نه او مجرمان سوق دي انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون دا مجرمان یقینا ودی په دنیا کې انهم كانوا ودی په دنیا کې چې کله ووی نشودی تا قيل لهم ها کار چا ووی دور وسو کو حق پرس کنه ها دا کلمه به وته چې خلقو دا کلمه وای پورا کلمه وای چې لا اله الا الله او وګره کلمه پورا کلمه قران کې تاسو زه راغلی ده یا زوره سوره زوافات 35 آیات سے او سوره محمد کې بیا 19 غالبا راغلا لا اله الا الله یستكبرون دی بلوی کولا څنګه ویمنګ استاسو د خلینا نوایو ننه د خپل خلینا وای زبل په خله ته ویل شي پیرې خونې نه په خپل خله وای امغه ویستاو د خلینا نوایو ښا یستكبرون ګور د دینه به انکار کولو وی به کول چې مونږ ته توحید مو بیانوا مونږ په ستانه خپویګو مونږ د خپل استادان نډیر څه دکړی هو ویل کډیر پریدا یو خبره خوراته وکا چې تاسو نه دکړی دا اغیله په خپل نو ورتل نو تاسو نډیر څه دکړه نو ګوره د انکار د توحید نه بل ويقولون اوائدی اینا لتارکو آلیہتنا آیا پریدو منگا اخپل خدایان لشاعر مجنون دیو شاعر دا خبرنا چلی ونے دے گرو تا نو چکم مقصدونا خطاسو ختم کر چی توحید او رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا مطلب دا مجرمان دی او کنه دا مجرمان دی کنه کنه توحید منی نه رسالت منی توحید نه لوی کوي چې موږ دې تاجت وستاسو توحید نه منو اله کدا زموږ توحید دی دا خو د الله قران دی تاسو رب کور کې هم پروتي جماعت کې هم پروتي تیرا واخله چې توحید پګشته کنه او دا د رسالت مساله ده ها ته بخپله دا کلمه نه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله بيد تاسو توحید دي ها نو توحید او رسالت نه منکرین دي ته مجرمین وای ها بل جاء بالحق اننا لیونه نه دي شاعر نه دي بلکې راغله دي دنیا کا دنیا ته پيو بل چراغ سرا بالحق په قران سره وصدق المرسلين او تصدیق کوي د ټولو پیغمبران دا پیغمبر مصدق دي کنه انکم لذائق العذاب الالم بیا د تویما چې یقینا تاسو سکون کیه د عذاب دردناک تا هغلي روغ ده خبره وا خوچوي بریک بریکشه ودريګه خبره تکوما خبره وکړه ها اوه تو جذون الا ما كنتم تعملون تاسو له سزا نشي در کوله مگر دا غي اعمالو چې تاسو کړیو ها دا شقیاو باس خلاص شو ود سعداو او د جنتیانو حال ها الا عباد الله المخلصين مگر ندی بندیان د الله هغه چې خالص کړی شوی دي هغه داسې نه دي ښا مخلصین وته وي مخلصین نه ځکه خو د دې صفت ته چې یو سړی اخلاص قبول کو هغه ته مخلص وي ښا نه نه چې یو سړی له الله په زړه کې توحید واچي او هغه ته مخلصین وي ښا دا چا دې اختیار کار نه دی دا الله اختیار دی چې دا چا په حق کې اراده وکي نو زړه کې ول توحید او اخلاص واچي نو هغه ته مخلص ویلی شي ښا مخلصین اولئک لهم رزق معلوم د دې بندیانو د پر رزق دې معلوم سو قران ذکر کړو کنه چې جنته ندی امی وی دي یا معلوم الله ته معلوم دې کنه کوم ته نه معلوم فواکه می وی دي وهم مکرمون الک می وی خذلتم ملاوی کنه چې ته د چا علم شي نو دا سیوان او امونو کیلی او مالٹی راوڑی از استرخان ڈک کی اللہ وی چیز دید آگے دیر پرخ دی بلی او دا استرخان ڈک کی او دیتا وی چلے دا زان لکٹ کوئے او خریخا از ما سکار دی بل داخلو ما رازما یسړی اوس موږ دی چاته پرې خوذو وی زمونږ به بو ته ضرورت راځي شربت ته هم ضرورت راځي ګورو ته دا زموږ مقدر دی نه جنت کې خو اصل شی دا دی چې وهم مکرمون هر وخت کې بو ته جنت خادمان حور غلمان تیار اولاړي تیار وجدي سوی ناغي بلبې کوی منډه بوي وی د خوراک نه دا کار ډیر د عزت څخه دی وړي عزت من کړی شي کنه د مؤمن کرامت دی ته وي ښه دی دلته دنیا کې کرامت ګوره دلته کیسه دی وای نه کرامت په جنت کې ملاوي ښه په جنت النعیم په جنتونو د نعمت کې وای علی سرر متقابلین فاغه تختونو د جنت باندې چې او بل تا مخامخي ګورداسي تختونه دي ښا چې او بل ته شاکیږي نه ګورا او سره دې نه چې ګرځي را ګرځي وې ګرځي را ګرځي وا خو یو بل ته بالکل شان راضي ته دنیا کې نشته داسې ښا الله سرور متقابلین اولی به اول ته مخامخي زکه چې یو بل ته ګوري نو خوشحالي یو تو اپ علیم بکاسم ممائن ګرځولې را ګرځولې بشي په دی باندې هغه کاسه ډکه ډکه چې ډکه یې ناغه ته کاسه وای ښا اجه ته شي ناغه ته لوخه وای انا ممائن د سنبه ډکه د شراب او د جنت نه معین شراب د څنګه شراب دی دنیا کې مشته د خپاره کې او سلور عیبونه دي څنګه اسکرو بیوشی راضی په بندوا بیا بزن وسدا او سردردې راضی والقاء کله چې شراب په بد راشي نو الټه کوي بیا ښا اول باولو بس خود لس منٹه بنی تیر چی بر روان بای پا منده خواه لیٹرین تا روان بای پا اللہوی دی جنت پاگی کی دا طول نشتا نپاگی کی بیوششتا نپاگی کی سردردشتا نپاگی کی اولتشتا بیزو آتک سپندی لذت اللی شاربین دیر خون وروستن کریس کن کتا لا فیها غولن نشته خاص په شرابو د جنت کې فیه زکه مقدم کخه چې ګوره دنیا د انیا دو چې کې خراب لاله نشته خاص په شرابو د جنت کې غولن بیوشی سردار دې د دوالو ته ویل شي خان ولا معنا ينذفون انا با داغینا اولتے کولشی دا دین پاک دی کنخا خا دا خو جسمانی نعمتونه وو ولی تختونه وو پالنګونه وو شرابونه وو دا ډېر وو اوس ورته روحانی نعمتونه ذکر کوي اچ روح په سبانه خوشحالیږي خا خا فایندوم قاصرات الطرفی د دې جنتیانو سره باندې ناستی اغه حور چې بندون کړي خپل نظرون لره په خوندانو بل چا ته ونګوري دی ته وګوري ښا عینن کلاوستر ګوالا کانن نبی مکنون دومره په صفای کې او په حسن کې دا پشان داغ اگو چی ساتل شوی پڑا بوکیم او پسرین وی مرد تین آگئی دا شتر مرغ دی زکا آگئی کی صفائی ام دیرا دا او دا آگئی رنگ دا سدے چی سپینوالے دے و لیکن ورسل زیالوال خط چوے دے و اشریبو زیړواله وسره خلک شوی دي ادا د خلکو په نیت باندې خایسته یې نو بیزم مکنون نو دا نعمتم حاصل شو اوس ورپسې دا غي یو بل سره فاقبل بعضو ملا بعضی تسالون مخامخ وشي بعضی جنتیان بعضو ته او دا یو بل نما تپوسونه کوي د دنیا د حالاتو قال قائل منهم ابو یوم ارغری پذی کی انی کان لی قرین یقینا زو و زما د پاره په دنیا کې یوم ارغری قرین چاته وی د قرن نه دی قرن خکرته وی ما سره به خکر و ما سره به جګړې کولې ما سره ما با یو سوی اغاو بل سوی ما باوی اللہ واحد لا شریک دے غصر او اغا باوی نا نازولی بمانی کنا ما باوی پت دمرگ نبیا جواندون حق دے او دار سب او اغا باوی نا چی خاوری شی پی زمان دا اغا با اروت جگڑا وخا او قرین مانا حریف مقابل یقولو چی اغا باوی اینکا لمن المصدقین چی امر گریا یا دوستا تپا دی یقین کہے اینکا لمن المصدقین ایتا داغ خلقنا چی اگی پا دی خبر یقین کی ایزامتنا و کننا ترابا و ایزاما کلچ منگا مرشو و خورشو اڈوکشو اینا لمدینون نمونگ لو بیام صدارا کولشی دانه ی دینو جزا او سزا ته وی ښا دین ته ځکه دین وی چې جزا او سزا ده نو د نیک عملو لپاره جزا ده او بد عملو لپاره سزا ده نو ائنا لمذینونا لمجزیونا موږ له جزا او سزا را کول شي دا وی صدا خبرې مانی ګور عظیمن کر کول ما او زی ګمرا کول ما ها ها نوی دیبا دا خبری کئی او یو قول داری چه اللہ رب العزت براشی او دی تبوی قال هل انتم متولعونا او بوی اللہ چه جنت یانو جہنم تنندارا کوئے خلیخو اللہ ویلی چه دی سغاری نو آو پک مکتیر شو کنخا ولهم ما یدعون نو دیو پاکی دام گواری کنی چیرا دا جہنم جہنم وینو چی دا با سنگی خواه حل انتم متولعونا آیا ایتا سونن دارکون کی اوورتا دا مانا دا اتولعا سر اوچتول خواه فتولعا پس سر بوچت کی او کشافوین فی الجنت قوتا پا جنت کی او روشندان دے ادور وڑو کے نا دے چاو بلا سور ریخا نو پاگی بدا جنتیان گوری دی جہنمیانو تا فتولعا نو دی بسر اچت کی دا مرگرے فرآو پی سوائل جحیم اوبوی نیغخ پل مرگرے پمیند جہنم کی از سر اچی بے دنیا کی جگڑی کولی کنا پورا جنت جہنم پمیند کی اولار دے گور دیو سر خبری کی خوا قالا او بویدا جنتی تلائی قسم پخدے ان کتا لتردینی نزدیوی چی زدی تبا کرے وے او زدی حلاک کرے وے تا خواما تا دغ خبری کولی خوا او زدی دان ترالو لما ان کتا لتردینی نزدیوی چی زدی حلاک کرے وے پس دن اخلاص شما دا اللہ پا فضل بات قلو لا نعمت ربی کنوے نعمت رب زمان چه زمان حفاظت اوکن یو یا نوے نعمت رب زمان چه زی جنتی لیکلیم او چه تبا جنت تزی لکنتو من المحضرین نوم بزو دا حاضرینونا تا سرا پا دی جہنم کی زبام ستا سرام ستا مرگری بام مخواف دا رضیو بل سر مذاکرات تی خواه دا غفی شغلن پاکی هون مانا دا عرض با گرال خواه بیا چه دا داگه نپارغشی کنا گورا ادی که دا حکمتو کسو کوئی چه جهنمیه و تسلخو اگر دیر خکوله دی ناوی دا اللہ پارس که حکمتی چی دی جہنم لید کنا نو دی جنت تے دمر شوق پیدا شو توبہ توبہ توبہ ادمر قدر ولورغی چمخ کی دمر قدر نو کنا خوا دائی کنا دنیا کے خوا نو دکر دیر خوشحالے نوی اب ما نحنو بمیتین پل مرگرو سر جنتیانو سر خبری کئی خوا افما سمانا انحن مخلدون فما نحن میتین یمر ګردا خبر داسې ده چې مونږ به همیشه یو نن به یو مونږ بیا مړ کیدونکې ها الا موتتنا الاولى مگر هغه مرګ لوم بنه چې دنیا کې راغلې او بیا تلې بیا ناراضي اخ واپس نشی راتلې کنه نه نه واپس توبه توبه تو کلی لار خلی لرازی؟ نا اخو مثالو ندی خوا او دغس الوشلی پی بیا ساروی تا واپس تلیشی؟ نا دقس اغا مرگ نشی رات لی خوا دا واسر یاد دیزکا یاد کل چی گواری اغا مرگ وو او اغا تلی ابل شتده نا إلا الموت تن اولا مگر اگر مرگ زمونگرم بنیم وما نحنو بمعذبین انیو مونگا خلق چمونگ لعذاب راکلیشی انہا زالو الفوز العظیم بیشکا داغا کامیابی دی دیر لوی چی دا عذاب نبج شوی او جنت تراغلی نعمت تراغلی دیتا فوز عظیم وی کنخا خدا پس باندې حاصلېږي ورمن ویلو غره پدې سکی دو خبرې بیا بیا قیامت او رد شفاعت وی فل عمل العاملون تدی مرتبو د دې نعمتونو لپاره دی عملو کی عمل کون کی محنتو کی محنت کون کی رد کی بشفاعت قهریخه چکم خلق پتا ما دے د شفاعاو اغیلال سمندر وړو ښا دا لای په عمل کیږي چې په تمکه غمغوره فلی عمل العامل ښا ازالک خیر النزلن ایا دا رزق د جنت چې صفاتونه وشو دا به تر دې په ملمستیا کې ولې دوړو توازن کوي ښا ته دوړو توازن کوي ښا امون غوی چې دا په دې سره د باندې شکریا زیاتیږي ښا الله وته وی چې په لوم د جنت نعمتونو مواره ده رازالک خیرن دغه ډیر به تر دی نزلن په ملمستیا کې ام شجره تذقوم او کنا غونه تذقوم ورګه د جهنميانو ملمستیا ده ډیره مکلفه ده دا څه شی دی الله ان جعلنا فتنة للظالمين مونږه ګرځولې داونه د قوم عذاب د پاره د ظالمانو فتنه سي او عذاب دې کنا د دې مشرکانو عذاب دې لیل الله ورکی چې میوه پکې خوره کنا جهنم یانو ته الله رب العزت وی چې و داونه سره خوا کې درو شو کا یو میوته نراو شو کوا او توبه خدای ججرت الزقوم با مخکی دی ملکی او شیو دور با وطوی دور توبه توبه داغی پا دی پانو کی بازغیو داغی پا دی او غوطه اگون تی بے کولی توبه خدای اگا با دی وڑو خوڑی اگا چه قرآن سنگوی نزازیو خواه منګر ذولې دا یو عذاب د پاره د ظالمانو او دغه ظالمان چې غیبه په دې پروتوکې کول ګوره چې نبی له سلام وي نو قطا ذوي چې مشرکان ووي کیف یکون فی النار شجرتون ګوروي په ور کې ونه دا ور کې وسنګ ونه ای ونار تاکل الشجرتا ور خوونی خوري اسوځیه نو هغه دا ور دی هغه د جهنم ور دی هغه هغه د پاره الله بل څه پیدا کړی دی ښه انها شجره دا یو ونه ده تخرج فی اصل الجحیم روزی به زمین د جهنم نه طلعها کانه رؤوس الشیاطین سانګې د هغې داسې بدرنګې دي داسې او قبیحۃ المنظر توبۃ کتابه سرونه شیطانانو دی رؤوس الشیاطین ښا توبو چې دا سرونه شیطانانو دی او شیطانان چالي دي خو بس دا قاعده ده د قران چې څنګه ملائک پدی مشهور دي چې ډیر خاسته دي چالي دي نه دي ګوره ښا ولیکن شهرت یې کړې ده یسوک د چا صفات کین وی پاک پرښتہ ده نو او پلانې خو یې پاک پرښتہ ده مرګ ته پرښتہ لیدل نه خو په ذهن کې راغلی ده دغه سي زار چا په ذهن کې د شیطان ډیر بدرنګ دی ډیر بد شکل دی او ډیر د یری دی نو دا وسره په دې تشبیه ور کړې ده روز او شیاطین او بازی وی چمرات سینا شیاطین حیات مارانو تاوی دا سی ماران دی چوی سور سور سرون بی اور سر بی دا سی بد شکلی خواب او بدی وقت که در رؤوس شیاطین مثال شتکنا آو چی دیو تا کارٹونان وی خواه دا کارٹونان ندی دا رؤوس و شیاطین دی دا سون رجی تاسو گو رہے کنا انا خری مخری کئی سر والا دم رغٹ کری استرگی والا چرتا بل دے کری او خلی والا بل دے کری دا ټول رؤوس و شیاطین دی کنا بد دی تا گو رہے نو پینم لا کلون منہام چابوی چې دا وسو خوري ولی حدیث کې راځي کداغي ونی د زقوم نه او داغي د میوینا چرته یو ساس کې او شو دنیا کې نو بیا به د سکلو بنی په دا ټول به زهر شي ښا سمندر خاصی هم داسې دی خدای نور چې کوم خواږه دریابو ندی دا به هم ټول دغه سي زهر شي ښا یو په دنیا کې د سکلو بنی یو ساس کې ښه نو چې دا چا خوراکي چې هغه بلاس یقینا دا جهنم یان با خامخه خوراک کې د دې زقوم نه نو چا وایي چې څه خوراک به خو اوبه سکه اوبه ورځي لاوینا فمالئون من البطون لکون کی وی داغی ناخ پلو خیٹو لران ولی دا دنیا کی غرضو لیوا حلکا دلی چی پیو لسما کی لگر آوڑو کندا خوراکونا او امونا امیوی فروٹی اراؤڑو نا دا غرضو لیو نا دا خو گیل دا ککلیوا نالتا وطیم دا کئی کنا دا اوسا ناشناشی نده دکه اونکه بی داغی نخپلو گیردو لرا بوتون خطو بود چه بنده خوراکو کی بی او بوتا شوق پیدا شی سمین نلهم علیها لشوبا من حمیم بیا با یقینا دا دی جانم یانو دا پارا دا دی دا قوم و خوراکو نو دا پاسا اسکلی دا گرم و بونا شوبا من حمیم اسکل وی دا گرم و بونا چې دا ورپسې اوس کې چې دا بلاسي لوکټي کام شي توبه خدا کزيات شي ده خدایي حال بیان کډیر سخت هو نو خلق بوي چې زخه سروازي بوینو بیا به بل پل نقل کین الله وینا ثم بیا دا واوره ان مرجعهم ل الى الجحيم چې بشکا زید دي دوا پس کې دوا غ جهنم دغه زهر بل پل باندې علت بیانې انهم الفوا اباءهم ضالين یقینا ذی جهنم یانو منتوخ پل مشران گمراهان هو ته پتاوا چې موږ یې مشران سکړی ډېر غلطی کړی ښا خپل به قائل ښا دا غلطی کړی دا غلطی کړی وای خو دې چې نه اورې ځنه ها او مالا ساریم یورعون نو دې ځای په نخو نشانو په قدمونو پسې ځغلول شي هغه په دلیل کې پیش کوي ها ولقد ظل قبلهم اکثر الاولین یقینا گمراه شوی دې مخکې د دینه اکثر لومبنی خلق کله چې قران ذکر کوي کنه د گمراهان نو اکثریت ته وی ښا هر امت کې اکثریت تدیره ښا او یقینا له ګلې مونږه په دې کې ویلي ګلې د مونږ په دې کې يرون کې پیغمبران پنځور وګورا کیف کان عاقبت المنذرین سرنګ شانجام د يرون کو يرول شو منظرین قومنا هلاک شو تباہ و برباد شو الا عباد الله المخلصین مگر نو بندیان د الله خالص کړی شوی اغه د الله نجات ورکو انبیاء او داوی مرګری انور هلاک شو نو ځکه ور پسې د انبیاء او حال شروع کړه د دویم باب تراغ 164 ادي کې د انبیاء او عجز لمصطفینو چوگور دا انبیاء و حال خوا اول دا نوح علیہ السلام یقنان تی آواز کلیو منگتا نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون نسخ قبل ان کیو منگا اللہ وی خوا پس اغفر یادو کو چی انی مغلوب فانتصر اللہ کمزور ما یواز ما ټول قوم می دشمنان دي نو لازم امداد وکي او ته کمزور امداد کینو انو مر څوک پر یاد کوي ښا چیرې زړه دې راځي زموږ ډېر کمزورې ما هیڅ څوک مې نشتا نو الله ته وای کنه ته خدای نه پیژنې چې مخلوق پسې ګرځي بس قسمت دی خدای زاد کنه ښا صلی الله فریاد کوي چې زه کمزورې ما زه جزما څنګه کمزورې نو تا به الله ته आवाज کړو نوح علیہ السلام وی کنا خواه شی اللہ زمان مزدتو کی و جو سنگے ہوئی اللہ و لقبول تیاو کرا اوحی و تاو کرا چینسنا الفل کا سامان راوالا ترخض و سولی و ارا دا راوالا کشتے جوڑا وا فلنعم المجیبون وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ نُخْلَاصِ وَرْكَمُنْ دِلَرَا وَدَدَ أَهْلَ لَرَا دَدِیر لِي مُصِبَتْنَا توفان نبچو کا نخوا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَوْهُمَ الْبَاقِينَ او گردو منگا اولاد دادا پا دنیا کے پاتے سمرج دنیا ڈکا دا داغا اولاد دے ذکر تا ابو البشر ثانی وی ٹٹولو بندیانو نیکو دویم اغنوح علیہ السلام دی ذکر دقا دری زامن دا پاتشی سام حام یافس سام ابو العرب والسودان دقا خلقو او حام ابو سوین او العراق و دا ټول د داغ اولاد دي او یافس ابو ترک یا یوج ماجوج دا داغ اولاد دي هم الباقین دې دنیا کې پاتې شو وترکنا علی فی الاخرین مونږ پرې خود په زبان دی پرستو امتونو کې دا دعا او دا خیست بیان لسان صدق فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین آفرین دی دا معنی دخوا سلام اوشتینا چی مونگو تا سلام کو دیتا سلام دا دعا وی خوا دا سلام التحیی نده اخو جواب واری چی اللہ وی چی سلام علی نوح فی العالمین ناغو تاوی چی وعلیکم السلام نا دا جواب نغواری مداری کوئی ایسا بتا هذه التحییتو پا دنیا کی دا سلام پاتش فیهم جمیعا ولا یخلو احد منهم ایسوک دا دین انا خالقی خار نویدہ چی دیکھنا من الملائکه والثقلين کملائک دی او جن او انس دی نو ټول یسلمون علی یان اخر ټول پیدا سلام وای ښا ان کذالک نجز المحسنین الله یمن ذقسی بدل ور کونی کانو خلقتا انه من عبادنا المؤمنین بشکدانو علی السلام زمونږ د بندیانو مؤمنانو نن ثم غرقنا الاخرين ابي غرق لمون غا نور د قوم هلاك شو بس وان من شياته ل ابراهيم او بشكاد نسل ددنه کیو معنا نسل ددنه ابراهيم عليه السلام ولي خو اولاد ذکنه د په نسل کرا غلو ادوی مانا کی ابن عباس من اہل دینہی دا دینو علیہ السلام دا دیننا دا دپا طریقہ باندی ابراہیم علیہ السلام امراغلیو دا ملت ابراہیمی آغا دنو علیہ السلام ملت تکا نخار اجا ربو بقلب سلیم کلاچ دیر آغی اخپل رب سران پدا سدل باندی چروغو سلیم اے مخلص من الشرك والشك قرطبی وی خا بالکل پاک زلو سلیم قلب سلیم چاہتا ہوئی کہ دا شرک و دا شک نا پاکی کلاچوی ویخ پل پلار تا و قوم تا پا دعوت کی مازا تعبدون دا سی عبادت کوئی تاس اخوتا پتاو دا رسواکی شرمی ایفکن آلیہ تندون اللہ تریدون آیا دروخ دایانو بغیر دلانا ستاسو په دنیا کې لوی مقصد دی او مشرکانو دا لوی مقصد دی ښه وی زمونږ ډیر اهم مقصد ورغته ازمونږه نسب العين او الفاظ نه خوخیږي ښه او ایزاد شرک دی ښه ګور دا ټول د توریدون نه رستو دی ښه ځکه دا غي په سیله کې واقع شوی دی او سیله خرستو یې کنا معمول نزاسی ہو چی ادون اللہ تریدون آلیہتن افکن بغیر دلانا آو دا موصوب صفت تھی آلیہتن افکن دروغ آلیہ بغیر دلانا تاسو ارادہ کوئے خانو چی دا کار کوئے فما ظننکم برب العالمین صدی گمان ستاسو فرب دا ٹول مخلوقات چی اگر بدا سر سا چل کئی دا اگر پا حق کیم سوچ ندے کڑے چی تاسو اگر سر شرک کوئے نسوم خیال لے چی سا چل بدر سر کئی فما ظننکم یفعل بکم وانتم تعبدون غیر اللہ قرطبی وی اذا لقیتموه چو التا ملاقاتو کہنو ذان بسنگا خلاصا وی فرمان ذنکم ڈیری وطا ہوئی فاغین صبر ریدو ولی دیوتا خبر سوکمانی طول دنیا اذی کې هغه خپل جیشن پس روانو ښا ابراهيم عليه السلام قوم نمرود او ټول د جیشن رضوا لکه د اختر ورځ چی حضرت ډیر مینا تو کاپلارم ورته وي چې ترا ځکنه مونږ سره ته زمونږه جیشن او کار وینا زمونږه چوداګس وینا زمونږه او چې ته زمون خدایانو وینیا زمون کارو وینیا ابراهيم عليه السلام یې چیر څنګه چې نزان پاتې کوما یغه مانو پریزي په نظر نظرتن فن نجوم نظر یو کتل یو کلو یو نظر کتل پستورو کې د توریه کوله ها د توریه یې کنه ها بر اوقاتو نویوی فقال انی سقیم نویوی چیز بیماری اما اگر دقی قوم عقیده داوا اگر اسپتالونو تنتلو انو سر نور سوچی چکپ پیکو اگر وستورو تکاتن داگی نبی اخپل صحتو مرضو دا معلومو خوا دونو بدیگی حد ترسید نو چې د براو کاته د یو ناری پوښی چوي دغه په نجوم کې وکاته او دی وی چې زه بیمار یم او فتولوا عنه دا ستنا په تیخ تلالو وی پری دی دته نشپک پټا په لشه او تاسو ته به دا مرز راشي غوري او د باندې کارونه راغلی دا لاړو دی یوازې پری خود نبا دیوان نیسا دائر کے اشکال لے چھے ابراہیم علیہ السلام دروغ ہوئی خروغ موٹتے ہوئی انی سقیم تو بیماری اما وہ گرد دیر دیر مطلب نا دی بیماری سو قسمہ دا خانا دا بدن بیماری خو بیماری نا دا بیماری خو دا روح دا او حق پرستول روحانی بیماران دی دا قوم پا شرک بانده خپا دی چی خدای دا خلق ولی شرک کئی تو تم سنو ہے دمونگا ام نمانی نو یا اللہ دی خطبا کی گی پا دی دیر خلق جالی خان او کن دا خو مونگتا پتا نشتا دی دمونگ مشرانو که دا سو چکتو دا شپا با جلل بے جلل بے جلل بے خان او دقا بے وی چی اللہ دا مخلوق تبا کی گی غر کی گی او حلا کی گی او یا اللہ زمون خبرم نمانی بدیو پر دا پر یادو نبے کول خوا ابراہیم علیہ السلام دغا بیماری وا سقیم النفس مدارک وی سقیم النفس لکفرکم زمان نفس بیمار دے استاسو دا کفر دا وجہ نخوا انور خو محدثینو ویلی دی مفسرینو چه دروغ پا یو سو زینو کی جائز دی شریعت کی داشتا کا نخوا یا پا حرب دا جنگ پا وقت کی کافر سر چه جنگ کہ کنا آو نو زیاد جنگ پا دروغو کی گی او کنا آغا بتا پسی تورو چتا کیا اتبا و تپسینا لاس که دی چیزا خستا مر کره موید نا کافر قمقل لی او پا دینا پوی گی اب اوی چی کنداز زما رشاز ما مر کره اچی راشی کنا او پا تورا لاس را که آگی چی وسی خوندو که خوا دیر خلق داست دا وجلی خوا دا صحابه کرام دمرا چالاک خلق پا دنیا کی تو وقت دی چی دیر کافران و مشرکان پا دی طریقه باندی وجلی خواه چو پویده با چی دی خواستی نکی جنویی توره بی اوتاو وردولا بی بزده خو جنگ نکو ما کی با ناستا نو کافر باول خودم از دی خواه لراغی خواه از دی بار پس پاسی دی جور تکڑا خوشالا اچی بیا بار از خطی دو نو جور سورو بے ودی سٹ لر اخلاس اکڑا پیرا جنگ طول چل والدی پیغمبر پخ پلوئی چه الحرب خدعتن خدعتن خا نو بدغی که دروغ دروغ ندی او التقیتی والبتقیه که چه قرآن ویلیو کنا چه اللہ انت تتقو من هم تقا کافران دی وجنی قتلی دی او تتی نزان پس طریقه بچکولشی چغې ته سووي نو وای دروغ وته وای چې زه مسلمان نه یم زه باندې پیر نه یم زه پلان ځان ته بچ کا کنه خا ابل ورزای زوجي کوکور کی زخذ او خاون من رنجش راشي او دا وته دروغ مروغ جوړ کی کنه نو یې خیر دی دروغ چپلار کرتا لیو ما دواز کرتا لیو امین که خص سیلی کلی پا کالا در کی نو دروغ دیو تاو کور بین روانی خواه رزاد زوج او بل پا صلحا کی چو دو قومنو دو خاندانو روغا که خواه مخواپا کی دروغ وائی خدا کا دروغ جائز دی خواه آو ادا شیخ سادیسو ویلیو کناف اللہ کی خواہ چی دروغ مصلحت آمیز بے اگر دروغ چی پاگی سر مصلحت را دی آو اگر غور دی از راستی فتنہ انگیز دا اگر رشتیاؤنا چی فتنہ تی پیدا کی کہ رشتیائی خو چی فتنہ پیدا کی گی نو مو آیا کنا خواہ او تا یو سره ولګی چې بلی وو قتل کاته ولاړ وی وتا او کله چې بیا راپورټ شو پولیس راغی نو ته موای کنه اته زه به ریشا وایم ریشا وای خو فتنه ته نه جوړی کنه دا خنه ده چې دا بند خلاص شي نو دغه کرشتیا دی خو چې فتنه ته پیدا کیږي نو مو آیا دا فتولوا عن مدبرین ټول خلق ددنا واولی دا شاکون کی پلار تو ټول لاړ بس وی دی پری دی بس ابراهیم علیہ السلام ډیر غنیمت وګاڼه چې ما خدا د خدای غوښته فراغ الالهتهم او بیا هم ډیر خفیتن ډیر په پټه راغې داغي الهاوتان کای څوک نو وګورا دا سکار کې وته ډیر چلول کای ها راغې داغي الهاوتان اللاوی الی آلیهاتهم آلیهو تا داغی پا زعم کیوی غدس آلیهو خواه قرآن دیرو دینو که داغی پا زعم قول کئی کا نخواه نداس ویفی داغی پا زعم کی او داغی تا دا خانکوناو مجمی ڈک پرتیدی توبہ او دا خوراکوناو نعمتوناو بریانیو الواگانی داو تا ڈک پرتیدی خواه ولې غیوه ته یخوي چې مونږه واپس راځو نو دی به پکې برکت اچولې ښا بیا به خرو فقال ابراهيم عليه السلام وي الا تاكلون يا خدایانو يا ذروق جنو ولې خوراک نه کوي روجام ده خانه کو نه ته پراته دي يا رب د باطل پر ټول مردا کار ده چې د خوراک کم خلقی ناغي تاسو نه ملاويږي چې کم خوراک نشي کوله ناغه ته ودا خانه کو نه ډک پراتی ښا تعداد ته بل مخلوق نه ښا الا تاکلون ولي خوراک نه کوي مالکم لا تنطقون سدي تاسو لره چې خبري هم نه کوي وګوردا خبرې چې ابراهيم عليه السلام کوي چا سره کوي بوتانو سره ناغي اوري یاغي ویني نه دې کې دغه ضرورت نشته ها دا عامه محاوره ده عامه محاوره ده ها او دا پاغه یقیني هغه ضرورونه ناغه یو پتنی دارو کنه دې ور سره روانو خو یو رات نه دې پاتې شو نو جوړاوال ته شرغشي کې وته ناستو نو ویشتو نو دې راغې نو څنګه مړ دې ا دې وته وي ما دا تنوي چې وازه مگر دا دغه سي خې ما تنوي چې زمانه بغیر به اړت تنزي دغه سي خې او هغه چې مړ دې دا ګور د افسوس مقامي کلا او کلا د سخری مقام ابراهيم عليه السلام دی پورې خندا کوي ښا چې جی به خدایان یې چا سره خبرې هم نه کوي مالکم لا تنطقون پر عليهم ضربا باليمين شورو وکړه په دې باندې چې وهل به په خلاص اخلاص کې حضور ډيري ابیا د ابراهیم علیه السلام لاس دا سه کړه ګوره زکاری کی سو غټي اومه سبا کې وس پناوم وا تامبا پکې اومه دار سن پکې لګي دلی اوسره سپین پکې اومه ها وهل پزور په خلاص باندې سو کغه معنا کی چې انبیا کی ویلو تلا الکی زن ناس نامکم قسم کړو نظر بم بیل یمین ا قسم په ځای کې وڅخه فقبلوا الی یذفون مخامخ را له خلق دتا چې پوی والی منډه پوی د مونږ ته وایو ها ولې خبر شو چې ضایان را له قال ابراهیم علی السلام چې او سلو کې پساشه اتا عبدو نما تنحتون اي تاسو عبادت کوي دا چا چې په خپلوم تراشلی او توګلی دي الله خلقکم وما تعملون ګور الله تاسو پیدا کړی او چې تاسو څه کوئ دام د الله پیدایش دی او ما تعملون ما که موصول شي نو معنا هغه چې تاسو څه کوئ الذی تام او کما مصدر یشی بیا ډیره به تر ده والله خلقکم وعملکم دا به څنګه راوځي نو ها الله تاسو خالق دې پیدا کړی او تاسو دا عملوم د الله مخلوق دې رد په معتزله او غی خویلا دې په خپل کې قالو بنو له بنیانن وی ټولو چې جوړ کړي د پاره یو مکان او چت مناره فالقو فل جهنم وی ورځه په دغه اور کې جهنم هغه اور ته وی چې پور په پوری یو پور بل پور د دې غوري سور خشاک راځم فاراتو به کایذن راځه او کړه دته په حق کې د ډیر لوی چل د سوزولو اوی غرضو وتا وجعلنا والاسفلين وغرضو المنذل را ډیر ملامت او ډیر رسوا ځکه مطلب یې ونشو کنه ابراهيم عليه السلام روغ موټ راووتو دې ډیر ملامت شو زمونږ دې زمرا مهنت سفید وکړه وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين دغه دی قول وخت یا دغه دی چې کله دې ورته غرزاو نو دغه وخت کې دوی چې اني ذاهب الى ربي سيهدين ځکه دوی ته خدا پته نه و چې دوی بچکی ګما نو خلق ته وی چې خلق استاد سن العالم ها او زه استاد سن العالم ځای خو سن شوې نه چې دوا کوي هغه زه سو دوا کول ها خدای وته وی چې زلالم خپل رب سره لالم هغه ما تلار خیزه جنت او دور خو ته علم چې دا شهادت ته او شهادت سره جنت ملاویږي تکه صاحب یاسین ته نوې چې دا ابراهيم عليه السلام چې دوم لاړ مخه په لب سره لاړ ما ما تبلار خي دلته عمرات د دین لار د جنتی اځم قول لاله چې نن قبر راوته دی بیا نبی یې وی کنه بیا ته الله حکم کړی چې بس دا بابل پریدا او زه شام تزه نور دیونو کې راغلی وکنه نل ته ویلو چې نی مهاجرون ال ربی زه هجرت کوم کې ما طرف ته چې امر کړی ما طرف زما نما تبلار خې زه هجرت زه شام فلسطین ته بے سوال کو چهربا یوازې پات شو ای زماره با او بخی ما تا د نیکانو خلقنا من الصالحین د نیکمل خلقنا داسې اولاد راکی اداه وخت لا خو لو بډانو داتیاو کالو فبشرنا بغلام حلیم پس مونږ ولا زیر ورکو په یو الک سره چې صبرناکو هغه اسماعیل علیہ السلام دی داغه په حق کې حلیم راضی صبر کړو کنه الله وی زی مولا ورکو اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ ما السعیا دی کوم څه خلق اختلاف جوړ کړی ښا دا بازی اختلاف اسی بے فیدی عجیبہ خلقی پیغی اسحاق علیہ السلام دا نور سندی دا ټول دی یهود سازش تی خوا دا غی پو خوا دا سازشو نو خوا ولی دا غی خو پیغمبر سر بنیتی وگنا او دا خو دیر لوی مقام دی چې دا اللہ دا پارا سو خپل قربانی پیش کی ناغیوی دا زمونگا نیکو اسحاق علیہ السلام اسماعیل ذکر نیا دی چاہو دا عرب مشپلار دے و دا نبی علیہ السلام نیکو دے او اگی خوبنیتی دا نو پاغی سود نده که نخوا اکتا دیر دورو لگه نو ده دی نیس نجوڑی خوا ارکلا چه ورسی ده ده پلار سرا اسماعیل علیہ السلام السعیه لوبو تا مندو تا یا کار کسب تا جدوم رزل دیار رس کالو چه غصر کار کسب کولی شکا نخوا ما السعیه اسو کوئی ده سعی نمراد موضع السعی صفا مروا دی روانو روانو ده ده تورا سیده قال یا بنی و ابراهیم علیه السلام بچی زمان انی ارا فی المنامی لخو بیا بیاوی نم پا خوب کی یو زلنا دو زلنا دری زلا زکر یو زلی خوب کی ولی دو نچه سار شو اتم اروز و دلوی اختر دمیاشتی ار اروان آکن ده نشکون تی پیدا چیر دا خوب با الهی کرده بس بلسی کرده نچه بل رضی اولی دو ننو هم اروز و اگه تا عرفوی زکا چی یقینی راگی چی دا خو الهی خوب ده رحمانی خوب ده شیطانی نده عرفا او آقا تمی تیوم ترویه وی دکا ترویه شک تاوی کنا اچه بدریه مروزی ولی دو ناخو جور داختر روزو ادو قربانه روزو نو جور را روانه که خواه دو بیا بیا وینم پا خوب که انی ازباحو کن زداس وینم لکا چی زتا الالومه دا مانا ده انی ازباحوکا دا سی نقشه دا لکه جزتا حلالوما دا سی نیوی لیچینی زباحتوکا ما لال کلی او سر دیا پلو بدن دی پلو نا اگه نقشه اولی دا خوا فندر ما ذاتران نتو سوچوکا مشوره دا سرکوم چستا سخیال لی دید مشوری دا پارویلو خوا ته دې پر نوې لچګنې اړې نو نو هیره خلق له خو سبلا غري نو ښا دې مشوره کړې و نو بیا وی چې مشورې ته ساجتو د الله په امر کې حکم کې څوک مشوره کوي په بدبخته پیغمبر چې سکه نو د الله په حکم کوي دا ته الله ویلو چې خیر دې تاسو کو دې اسماعیل نه کنه ښا او حکمت په کې سو حدمک با دیداو چی خلق خبر شی از اسماعیل جواب واوری آو دیخواد دید پارکلو خواد چی اغازی از پلار نوم دیر چی اغاوی یا بتفعل ما تو مر کوا کوا تبا گلا مشوری که دا دید پارو خواد نوگورا فکرو که استاسخ سنگ خوخدان قال يا بت فعل ما تو عمر و اسماعیل اے پلار زما کواغه چې تا ته حکم کړی شوی دی الله طرف نه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زردا چوبه مو میمال را کړه الله خو خی د صبر نه کونه فلما اسلم کله چې دواړو پلار اوزی غړ کې خو دا الله حکم ته وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ او شکلی ده زبح جوڑ کو ویچ او پڑمخی یو دا مانا اجبینین دو دی اصل کی یو وقت سرا بل وقت سرا دی تا جبین وی علالا چه سوکینو پا ڈڑے واچی کنا نیستو نیست آگا چی او نی پڑمخی چی لِلْجَبِين پا ڈڑے واچو دارت علالی شکلی کنا خواه او چاری را اخکلی وی آنو بازوی چرا اخکلی خو اللہ دا غز مارین دا تانبی پشانت سشی چا پی رکن بیا خو چاری غصا نکو لنو ادویم قول داری چی چاری وی راک کن او زیب کٹ شنو بیا بروک شو یا خود اخو نکٹ کی زیب کٹ کنو بیا روک شو څوک دا وی ښا دل جبی دی په دې کې دی ونا دینا هو الله ایم و تواضع کو ایه ابراهیم چې ابراهیم علی السلام قد صدقت الرؤيا بس تخپل خوب رښتیا کو ځکه دې رښتیا کو چې څنګه دی په خوب کې لیدلی نو اقصې په ښکارو کړو کنه چې تا راواچو چاړه دې پراخ کا یا رانخ کا په شکل د ذبح جوړ شو بس دا ستا خوب نور مخکې ورپسې سل دی ان کذالک نجز المحسنین یقینا موږ د قصې بدل ورکو نیکانو خلقو ته دا نور ټول اسرائیلیات دي ښه چې خلقو جوړ کړي چې دا یو خبره پکې معلومیږي چې ټیکله چې اسماعیل وې پلار تا چې پلار تا جامې رانو باسا سپینې جامې یې ځکه چې مونږ کر بیا د کپن سنشتن جوړدا به مې کپن شيخه کدی چې استلی دي نه سو ادا نور چیرې مخ مې زمکه ته کوا اسنه چې ما ته وګوره او زړه کې دې تر سره راشي ادا ویخه بیا چې ما ذبح کې ولال کې نو بیا زما مرتدا سي وای هغه سي وای دا ټولې سي اسرائیلیات هغه دا کیسې کولې انبیاء دا شان نه ښا ان کذالک نجز المحسنین یقینا مونږه بدل ورکو دا سنه کانو خلق ته دا د امتحانو امتحان کې حکمت داو چې الله خلق تخیی چې د انبیاء او دا مقام دی چې الله وی زمانه او تخوک سوک نشته بس لاندا ده لکه نبی علیہ السلام چې ووی چې تاسو کې مؤمن کامل نشی کې دې ترغه پوره چې زه وته محبوب شم د خپل ځان نه او د مور او پلار نه او د ټولو خلقو نه کنه او حضرت عمر بیا وی چیرې د ټولو خلقو رانه راته خوږي دار چان راته خوږي خو د خپل ځان نه نه نبی علیہ السلام وی چې عمر کمال تنه رسېدلې نو چې او سات سوچ وکړو بیا وی چې بس د خپل ځان نه عمراته خوږي نبی علیہ السلام الان یا عمر وس کمال تو رسېدې ها الله وی چې ابراهیم علیه السلام کمال ته ورسید چې خپل زیه قربان کاغه وته دوره خوګ نو لکه جزو وته خوګم دا وی شیخ الاسلام وی ليقدم طاعت ربه ومحبته على محبه الولد تمام چې د خدای طاعت مخکی کی او د الله محبت چت کی په محبت د ولد باندې او لا يبقى في قلبه التفات الى غيره چې په زړه کې بالکل بل چاته توجه پاتې نشي بس ټول توجه الله ته شي ها او توجه دې ته وي ها ته به خدای ته چې سو پیانو ته نه بل څه جوړ کړی دي دا به چې ته وای ان شاء الله راي بشي چې توجه څه ته وي الکه توجه د ابراهيم عليه السلام نزدکا دا د ته پیرانو کار نه دی حکمت پکې دا وګور دا هر چاله په کار دی ښا چې دا الله نه وتا په زړه کې بل څوک خوګ نه یې ګوره دا اصلي موحدی کا نه ښا دا توحید چې دا په زړه کې راشي کنه هغه بیا دې چا پروا نه ساتي نه د خپل ځان نه د خپل خپلوان نه د بد وي نمنم نمنم وی بها تلق ان هذا له البلاء المبين یقینا دا ازمیخ تو په ابراهيم عليه السلام باندې امتحان او امتحان ښکارا وفدينا بذبح عظيم الله يمون ولا قرباني ورکړه او خلاصوم کته اسماعيل عليه السلام په اولو قربانه سره پدیناو خلصناو جبريل عليه السلام راغی غډی راوستو او اقرنا اعینا پټی پټی خکری وی پټی پټی سترګی وی سمدا او هغه عمر تړوان لیک چې دې فریدا نه پرې خوځو نو خلاص کومګه دلرا په یو قربانې لوی بذبح عظیم او ګټه لوی قرباني ویل واس راځنه غوي هونو نور سنو خو عظیم او تفصیل دي په دې باندې چې تر قیامت پورې روانه ده سور قربانې چې کی کنه دا داږي ګټ چلار علی ګلو داغه پوجا باندې کی ښا ابن عباس سے بوئی چی دا گڑو چی حابیل پیش کرو پا قربانے کی اور راگے اوچت کنو جنت تلان نوال تساری دو او توبہ توبہ او سمرا گھٹ شیو یرعا فی الجنت او گڑوئی خوا اب یہ ابن عباس سے بوئی چکلا مونگا وارو دا بیت اللہ دی جوڑو نو آغا خکری پاکی برا انخطی وی داغی گڑو تروس پوری گوڑو دی مونگا اولی دا سر خواهم او بیاوی چلو تمت زبحو کچر دا قربانی شوی وی شکر دی چونو شوا که اسماعیل علال کڑو وی اوہو وی لکانت سنتن فی ذبح الناس اولادهم بیا بدا سنتو تر قیامت پوری چار چاباد اختر پرد باندی د خپل زی قربانی کوله چې کم پکې خکول دے غٹ کٹ تے موٹا دے انو دا گٹ سمر بہتر شو سمر عظیم ذبح شو چې ډیر خلق د قربانو نه بچ شو دا اولاد دا لالول نبت شخا اب یویلیو چه نبی علیہ السلام ہوئی چه خلقو قربانی چه اخلین و خواتاو گوره دیوتا دا غستو پوخکی نگوری آوری اچه دل تیراولی نبی آوی علکه دی غوکی دا غا ندی ہوئی دا غوکی کٹ شوئی دی نو ایوز دیو توکاتو کله وی دا یو خکر یې نیمګړې نه ده دا دی الله او نبی اسلام ویلو چې استشرفوا ذحایاکم د خپل قربانو ته خو ګورئ چشمی و ته واچوي استشرفوا ذحایاکم ولي فإنا علی الصراط متواياکم دیو په صراط باندې دینو ستاسو سوړلې کنه ها الک غټ وې واخره چې ډیر تنه په سوار شي خو په دینیت باندې اخله فإنها فی الصراط متواياکم دا صحیح خبره ده ها امام ابو حنیفه رحم الله تعالی دا مسله معلومه کړی دا کنن یو سره د جهالت تو جنا دا نظر وکي منختا چې دا به الله په نوم باندې په دې خپل زامنو کې دا یو علالومه د الله په نوم باندې نو اوس به څه چل کیږي که مولانا او عالمانو تراجمه شي چې دا خو نو دی جایز دا خو نو دی جایز دا خو امام نخته کړې ده یا خدای ته امام ابو حنیفه وی چې ګډ ولا راولې خو خپل ګډ وګورې دا غلطه چته او کسبه کی وای او غوړ راول چې هغه لال کی زکه اسماعیل علیہ السلام په سبچ شو په ګډ باندې خو هر مړه دای امامان خوارې کړی دی او خبرې حل کړی دی نو موږ لاغي پاغه حل پس روان یو ادیوی تقلید کوي تقلید وای ته کوي او تا وجه تقلید کوي چې هغه نه امام دی نو او د البانی د شوکانی هغه دغه تقلید کوي نو دغه صحیح دی کني چرته امام ابو حنیفه چرته دا عبدینا وذبحان وخرین حدیث کی راضی دا د نبی علیہ السلام نیکو عبد المطلب هغه د ابي زمزم اختیار و تاواله شو ډیر خوشاله شو ولي دا اختیار سو معمولی شه دی توبه تو د ابي زمزم نو هغه کوی مې سپاکو ابي وي شر الله په ماړي رسانو کو چې زما لسم زی پیدا شي نظر ویده اللہ پر نم قربان کوما یا خدای تو اللہ سمزی ایسو کو عبداللہ نبی علیہ السلام پلار ها پیدا شو ناغو خو نظر کرو نو ټول دا عرب و قبائل و تراجم شو ذکر آغا دا مکی امیرو کنا سردارو کنا و تراجم شو اکینا استمینتو نیواتاو کرو چیرا دا کار مکوا وګورا تا دا بخپل پتا دا دا ډیر غټ ګناه دی تا هغه یې نه ما نظر کړی خیر سو کو خيار پکې نه غي وتا وی چې دا خیر دی قران دازي به وکو یو په لبل سخان ابل په عبد الله چې د چا نمبر او خيږي ډېر راځي یو په الله سبحانه او بل په عبد الله نو چې خسن وراو خوته نو په عبد الله وراو خوته خدای ته ووته نو بیا به وی شلو خان نو بیا به چوا چون خسن او په عبد الله راو خوته روان او هغه ته وی سړو پریده اصل انجام جوړ کړی دا ما نظر کړی دی دا به خام خا کوم هغه وی ته ګوره یره خان سلو تورا سیدو چې قران دازي وکړنو حسن په سلو خان راو خوتنو ټول خوشاله شو یو خدای ته زکه نبی علیہ السلام یې چې خلقو تاسو ما پیجنې ان ابن الذبیحین زه د هغه دوه نیکیانو اولادې ما د هغه دوه چې دواړو باندې د چړې پیسې لښوي وا یو یې په خوانې نیکیا د اسماعیل هغه مړه چولیو کنه او بل دې چې وګورو ته عبدالملک مطلب خوب لیدل او چې د خپل دې اسود له حسن په هغه راو خوته نو دا ذبح نشو انا ابن الذبیحین تو دا آغا چاو لازمه چی دوارا لال شیو خواه گورا ابن عباس سے بم اجتحاد کرده چاو تاوی چی دا دیو سلی دی اغاوی چی دو اخپل زی قربان کوما سچلو کو اغاو تاوی وی سلو خان دی لال کی اولی وی عبداللہ پس اخلاس شیو سلو خان یخ دیو ایمان بو حنیفہ سانکڑا دمرا خیستا چننا ګډ دی لال کی ځکه اسماعیل علیہ السلام په ګډ خلاص شوی وکنه هغه ډیر به تر و پترکنا علی فی الاخرین پری خو زمنګ په زبان دی پرستو امت کې سلام علی ابراهیم چا فرین دی په ابراهیم علیہ السلام باندې چې د الله په امتحان کې کامیاب شو په داس خلقو دی آفرین دغسی بدل ورکو منگانی کانو خلقو تا انو من عبادن المؤمنین یقنان دیزو منگ دا بندیانو مؤمنان نو خیال کوئی خوا بیا بیا مؤمنین وی بیا بیا مؤمنین وی دا منگ تاوی چو گر مؤمن دیر گران شے دی خوا تا سو خوا اسی ارچاتا مؤمن وای ارچاتا نبی گیری نبی منزو دسی نبی کلمہ او ایماندارو یو ضروری اعلان واوره وای بیمانو سره ولینو وای ځکه نو چې بیمانو یو ضروری اعلان واوره ایماندار کم دی؟ ایماندار خود پیغمبران و انو من عبادنا المومنین و بشرنا بی اسحاقا گور اسحاق علیہ السلام اسرا گئے چی پروگرام ختم شو اسحاق نو غد دلیل دا دے چی سو کوئی چی اغا اسحاق علیہ السلام و اغلا پیدا نو نو اسحاق علیہ السلام خو اغا وقت کوئی چی ابراہیم علیہ السلام سلو کالو تو رسید او ملائک رالا و تیوی چی منتال زیر درکو اغوی دسو ابشر تمونی ما تا گو رہنا اغا زاندہ خبر ہو ملا منگ زیر ورکدتا دے اسحاق علیہ السلام نبیم من الصالحین دا پیغمبرانو پشان د نور انبیاو پیغمبرو پشان د نور پیغمبرانو امون برکت نازل کړو په زبان دی ابراهيم عليه السلام باندې او په اسحاق عليه السلام باندې او من ذريتهما او د اولاد د دې دواړو نه دوه قسمه پیدا شو محسنن و ظالم لنفسه مبين سوک محسن موحد اسوک ظالم مشرک د خپل ځان لپاره ښکارا ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دوه قسمه را لکنه ګور الله چې زیر ورکړې مخکې تیر شویو سورې هود کې چې وبشرنا هو به اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب چلای مونږ ول زیر ورکې ابراهيم عليه السلام ته چې استادیو پیدا کیږي اسحاق ابیا باغ ژوندۍ تر دې چې يعقوب عليه السلام دا غن وسی پیدا شي ها نو چې سو کوئی چې اسحاق عليه السلام علالو نو چې علالو یا نبی الله ته څنګه وي چې دغه به دوم رومري چې يعقوب عليه السلام به پیدا کی وي نه نه دا ډیر دلیلونه یې د دې خبرې ښا یقینا مونږه احسان کړو په موسی عليه السلام او هارون عليه السلام امونگا اخلاص کرل دا دوارا و قوم دا دی دوارو بنی اسرائیل دیو دیر لئے مصیبتنا چی فراؤنو و نسوارنا امونگ دی سر امداد کرلو فکانو هم الغالبین دا امداد دا معنی دا چی دی زور ورشو ولی دی اخلاص شو افراؤنیان خلال و بو خوال دیتا کامیابی ہوئی کنا سو کوئی چی دی سن کامیاب شو چی دمی سر نوات و زیبا کنا د مصر نه یوازې هغه وته دي ټول انبیا د خپل خپل کلو نه وتی او نه دي سمات لبشخه ورکړې موږ دې دواړو ته یو کتاب روخانه تورات هدایت کړو موږ دې دواړو ته دلاري نیغیم خپل خو زمونږ په دې دواړو باندې پرستو امت کې چې آفرین دی په موسی علی السلام په هارون علی السلام یخنن موږ دغه سي بدل ورکونی کانو خلق ته انهما من عبادنا المؤمنين یقینا دا دواړه د بندیانو زمونږه مؤمنانو نذیم وان الیاس من المرسلین او بشکا الیاس علی السلام د پیغمبرانو کلا چې خپل قوم ته الا تتقون ذخذین نیریګه اتدعون بعلا تاسو عبادت کوي او فریاد کوي بعل تا بعل وی دی یمن په جبه کې رب ته وی رب عربه کې خاون ته وی هاذا بعلی شیخا کنه نو زه ته رب وای او پرې دې تاسو هغه خستاد پیدا کون کنا خستاد جوړون کنا چې الله دې ربکم رب تاسو او رب د مشران لومبنو تاسو فقط زبو دروغ جنیه کوئی الیاس علیہ السلام فا انہم لمحضرون یقیناً دیبا پا جہنم کے حاضر کلیشی تو مشرک بل ذہنیش تکنا دا بوتی جوڑ کلی ہوئی شلگا زدنگو اٹولا سونوا سشیپا کے بل نو خداغی زمانے سونا او سلور سوا خادمانیو چودہ خدمت او غیب ہوتا صحابہ کرام وی چې دا رده صحابه کرام دي او ای دا بوت چې وو نو له اربعۃ اوجهن د سلور مخونه وو خو دا ځکه کارټون نو څوک جوړول شي سلور مخونه ای هغه بحال جوړ کړي او داسې او ان شیطان ادخل فی جوف البعل شیطان موله په ګډه کې ننوتو و يتكلم بشریحت او خبر به کول نذی بوی چې کینه وحی کیږي ولی کینه خدای پاک وحی کوي ها بشریعت الضلالته د گمراهه خبره وسدنه ابیا وې دې سلوختو دې سلور سو خلقو هغه دغه تبلیغ کوخه چې نن خدای داسي ویلی انن خدای داسي ویلی او قرطبی کانو یعبدون امراتن دا خضوا اسمها بعل انو میول دا یخوخا او اچی کم بادشاو وقت دا غنم بکو نوز دا غی خارنم بعل بک دے دا نمول زکا که خود چی خلقو تا غا قصه یادی گی خکولی کنا چی بعل لبوت نمو او بک دا بادشاو نمو نو بعل بک خارت نجو غسم شتے الا عباد اللہ المخلصین مگر بندیان دا اللہ خالص کری شوی اغیب بچی فترکنا علی فی الاخرین پریخو دمونگ پدباندی پرستو امتنو کیچ سلامن علی الیاسین افرین دی پی الیاس علیہ السلام الیاس او الیاسین یو شی دیخوا لکا توری سینین او توری سینا دارا دی یقنان منگ دغا سی بدلور کو محسنینو حق پرستو تا یقنان و دی زمونگ زبن دیان و مومنان وَإِنَّ لُوتَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بِشَكَ لُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دا پیغمبرانونا اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ مُنْ خلاص کدلرا او مرگرو ددلرا ټولو لرا مگر ناغا بودے ددو فِي الْغَابِرِينَ چاگا پروس اگا خلقو کی پاتوا چا عذاب پیراتوا بیا مونگا تباو برباد کراغا نور و انکم تاسو چیئے اے عربو لتمرون علیم مصبحین زیر آزے تیری گے را تیری گے فدق از مکہ باندی پو وقت سبا کی مصبحین او یا پو وقت شپی کی ما خام افلا تاقلون اللہ اولیتن عبرت ناخلے جدا اولی حال اکشوی بیشکا یونس علیہ السلام هم ده پیغمبران نولی گلشونا کل چراغی للفلک المشحون اگا کشتے دکی کلی شویتا کی ناستو کشتے ادری ده پدائی باندی او ایده قانونو داغی زمانی ده خلقو چی اغیوی چی کل کشتے ادری ده پوشی چی پدی خلقو کی یا غلام ده چی ده مولان را تختی دلی ده دیوموی چی ارمونگا ٹول سلا غرکوه و دی کسو غلام دی چی دخپل مولان را تختی دی یونس علیہ السلامی غزیمہ ما تا اللہ اجازت نو کلی او در عالمہ دیو اسماو غردوه اغیمونگا لاستا لندر زی او د بحر اخزرنا ما یہ راروان شیو خوا توری چی سم را مزلی کلو او راغی کشتے سر او دریدو خلیواز اکڑا اچھی یونس علیہ السلام ٹوپ کنو داغا پا لار خلی کی او مئیتا اللہ ویلیو چطو دد پارا قبری دستا خوراک ندے گوارے چطو خوراک میو منتنانا نوی گوراغا مئی با دا کشتے سر روانو خلو بے برکڑی وا یا خدای تو ولی بیچی یونس علیہ السلام تا تکلیفو نرسی صاحب اغسطو نو اغتا با هوا رات لپا کلکے کے خوا نو انا خرابی دو او ایچی سنگا کشتے پوری وطن دقا سی غمیو ولګي نو هغه زه ورځو پوچ باندې ښا ادي وی وی سلوې ورځې تیر کړې وې ها شپږ ورځې تیر کړې وې هیڅ نه تیر کړې دا ورځو ها کله چې راځي کشته ډکه کړې شوی تان فساهما خسنې واچو قران دازیو کړه فکان من المتحدین نشی یونس علیہ السلام درا خاتون کنا ویدریزل ہے او پدریزل کو دے راخو تو و بیام داغی واللہ سنور تو فلتقم الحوتو نتیر کو دلامی و هو ملیم عددان ملامت کو چی ما غلطی اکڑا ما دا اللہ اجازت تیسار نشو ما تلوار میں اکڑا فلولا انہو کان من المصبحین کچره نوې دا خبره چې د یونس علی السلام د دینه مخکي ډیر د الله عبادت کوونکې او ذکر کوونکې او تسبیح ویونکې او کدا نوې للوی سفی بتنی لا یوم یبعثون پس شیوب او پګېړه د مې کې تر قیامت خود هغه ذکر ولا پیدا ورکړه کنا چې مونږ ویلیو بقره کې فذکرونی اذکرکم سمانا فذکرونی فی الرحائے یا خلقو ما یادوے پا خیر خیریت کے پا امن امن کے چیز تکلیف نہیں نما یادوے چی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ اس تکلیف نہیں نو اذکرکم فی البلائے گروہ تا چی مصیبت راشی نو بیا با مزخلہ سوم بیا تاو ذکر تاجت نیشتا خوا اغدا کاروشا قطع دوئی چکان کثیر الصلاۃ فی الرخائی د یونس علیہ السلام ذکر سو وی ډیر مون گزاراون ډیر مون دا یقینی خبره ده مون ډیر کوي الله ای توفیق راکی د منظوم رلو عبادت بل نشته ده دا یقینی خبره ده چې چا منزل زور ورکړی کنا دا فرض منزنم کی او نفل عمر سره کی هر وخت په مصلی ناستی و دا اللہ وعده دا چیزا با دا لبا سخت کرارا سمخا آو پروامو کوا گور یونس علیہ السلام دمائی دا خیٹ نخلاص کو تا باندی با دمرا سخت را دی نا الہ یومی باتون فنبدناو بالعرائی و هو سقیم غرد و منگدل را خالی میدان تا او دے بیمار و سنگا بس بدن یہ لکا دیر نازک شیو نرم شیو کنا زرغون کلامون په زبان دی ونا د کدو شجرته می یقطین هغه چې زیلی پلن پلن پانی کنه نو یو ای داغه سور یخی بلغه سره زهری لشن راضی مچ ماشه مګه دان یقطین لګل موږ دلران دغه خلقتان نه نوا تدداغه ملک نمو نینوا او سمرو الى مئت الف او یزیدون یو لاک او سد پاسا ولی اخو خبر روانو ننبا بکی فسونو پیدا شنو بلو ناو لالا خبرنو کن او یزیدون ازکا ویلی سی او لاک دا پاس دا سبخا دیکی دا مئید خیٹ نوا پاس راگی کنا توبتو نو قوم و تدیر پا شواق کیو ولی اغیب آدیو فو گیار بار تیر شو کنا عذابون اولی دو توبه توبه نو دیر پا شواق کیو نو فا آمنو طول ایمان روڑو فا متانا ملاحین منگولا جونور کو تر یو وقت پوری خبر اول تلالا فستبتهم تقریر ختم شو تا قرآن ار یو سورت تقریری خوا نوچه اول کی سویلی نو بیا خبر معاد کی خواه تب اوزو که دا دینا چستا دا رب دا پارا لونه دی او دا دی دا پارا زامن دا تقسیم چا کرده ایا اپنگ پیدا کلی و ملائک و زنانا و هم شاهدون او دی حاضرو علا خبردار انم دی چی دی من افکهم دا دی خو دیر دروغ دی خو باز دروغ دا دینا دا خبر دا لَيْقُولُونَا چِخَامُ خَوَائِ وَلَدَ اللَّهُمْ الله زدان لپاره ولد نیولې د کار څوک دی ولد الله او یا حقيقي ولد ایا په ولد سره نیول انهم لکاذبون الله ذی خامخ دروغ جنزی اصطف البنات علی البنین ولی الله غرق للیلونا پا زامنو باندی داگه خویس نشتا خونا ستاسو پا خیال کی کچروی ناگه با لونا خوخو لیزان ل ما لکم سدلیل لتاسو لرا وی دلیل نشتا نو کیف تحکمون فیصله سنگا کوه بی دلیل فیصله خو نکیگی افلا تذکرون ولی عبرت ناخلی دا قرآن نا ام لکم سلطان مبین یا استاسو دا پاراسو دلیل شتیخ کارا دلیل سی کتاب فاتو بی کتابی کم راوڑای کتاب استاسو که یتاسو رشتینی و جعلو بینهو و بین الجنت نصبا چه دی ملیکو تا دی لون سنگا ویلی دی داوی دی وی چه اللہ رشتکلی دا زان لپا پیریانو کی نو دا غین ملائک پیدا شو تو نو چه بی بی ایسو کوا اگه پتاون لگی دا دا مشرکان گردی پمین دا اللہ او پمین دا جناتو کی رشتان نصبن حلتا بی وعدہ کرده چه خبران رشا کی کنا او یقیناً پوئیگی اللہ وی دا جنات خپوئیگی انہم لمحضرون چیزی با پخپلا حاضر کریشی پا جہنم کی نو دا دا پیغمبر دا اللہ سخرگنے دا نو چیزا اللہ سخرگنے نو با جہنم تا دی اللہ ایغی پخپلا پوئی دی خو چی بس دمونگا تلل جهنم تیل محضرون دا مشرکان دا سی ظالمان دی خواه قرطبی وی چه دا یوسو قبیلی وی خوزا آو کنانا دا چه ان اللہ خطبا الى سادات الجن اللہ پیغام درشتی پیش کرو اغاز جنات و اغاز سادات خاپی رو تا بے پیش کرو فزوجوه من سروات بناتهم ناغی ولا رشتہ ورکړه هغه سردارانو کې ولې اوتن لور ورکړه ها پیدا ملک داغې نه پیدا دي دیزه کوی چې دا د الله لونه دی ها یقینا پویږي دا پیریان شیطانان چې دی به حاضر کړی شي سبحان الله الله پاک ذات تیداغینا چیزی کم بیانو نکی اللہ عباد اللہ المخلصین ہم اگر بندیان دا اللہ خالص کری شوی اگی جہنم تا ندی اس مشرکانو باندی رد کئی چی مشرکانو کتاسو دیر زورو لگوئے دیرو کتاسو گرسو گمراکول نشیخا گمراکول او ہدایت کول دا اللہ اختیار دی فَإِنَّكُمْ تَاسُ چِئَئَ مُشْرِكَانُ وَمَا تَعْبُدُونَ تَاسُ چِئَ چَا عبادت کوئے مَا انتُمْ عَلِي بِفَاتِنِينَ نَيَ تَاسُ پَاللَّا بَانْدِي چَالَا گُمْرَحَ كَوْنْكِيم وَفِتْنَكِ غَرْضَوْنْكِيم بِفَاتِنِينَ اذی خوشحال اذی خواہ اوی دمون مرگری ڈیر شو اذی اسیم ڈیرو دستا محنت نه ده ګور مشرکان په دې خوشاله ویره محنت مونږ وکړو ډېر خلقم ځان سره مرګري کړو ها الله وی دا تنشي مرګري کوله دا مالک لري چې دی جهنم یان دي الا من وصال الجحیم مگر هغه څوک وای کوم را چې داخليږي جهنم ته اما مننا دا خبره عاده کوي چې جن پسخه مونږ ویلو 164 پورې دا کیسه دا بیا اخري بلې کیسه هغه کې صرف اعاده ده ښه چې مخکې د ملائکه عید نو بیا مخکې د جنات عید نو بیا بیان ملائکه وی نشته په مونږ کې او تن مگر دا غزه پارا مقام معلوم دی زه معلوم دی چې په غزه باندې یا اولار دی یا په روکو دی یا په سجده دی هر پرشتي له الله اجازه مقرر کړي په تنظیم دی کنه ها یو دا معنا یا مقام نه مراد مرتبه ده ملائکې کوم ډیر ملکو او زمون مرتبه چې څنګه ده نو هغه څه ده زمون کې ترقین راځي اما مینانو توی تاسو خودیر بختواری ای خواه چی سور عبادتو نکوین دورو مرتبی و چتیگی وی فینا لنحن الصافون یقیناً مونگا یوسف جوڑون کی لاللہ پا عبادت کی فینا لنحن المصبحون او یقیناً مونگا یو لاللہ تصبیح کون کی منز کون کی رات نمون دے فین کانو جا یقولونا اگر کو دا مشرکان چې دی به په خواوی چې لا پیغمبر نو راغله لو ان عندنا ذکر من الاولین کاش کوې زمون سره س کتاب او س بیان د دې مخکنو امتونو نه کداغي نو موږ ته کتاب او صحیفه پاتې شوی لکن عباد الله المخلصین او به مونږه بندیان د الله خالص موحدین ومون سره سنشتنو ارمان دی نو چې ما له قران راولېګو کنه ما له پیغمبر راولېګو کنه فکفروا به بد راتلو سره په کفر وکړه کفر وکړه په هغه باندې نظر دا چې په یوه شي تسلی په اخر کې یقینا مخکې شوې ده فیصله زمونږه د پاره د بندیانو خپل پیغمبرانو کما فیصلہ کلمتنا قضاؤنا تمام انهم لهم المنصورون یقینا دا پیغمبران دي دیل رب امداد راضی دیل بد الله طرف نه امداد راضی دیو منصورونی غالبین به مغلوبین بنئی خا پن جندنا لهم الغالبون او زمونږ لخر چي دي ام دیبا زور اوری پا دشمن بانده یا بی سیف او یا بی الحجت تسلی فتولا عنهم مخت نوالوا اڈو گورو تما حتی احین تر یو وقت پوری و ابصرهم انتظار کوا دیتا فساو پا یبصرون دیبا خپل انجام اوینیم تدی نمرات انتظار دی د بدر ننجامی ولی دکا نخوا اپا بی عذاب انای استاجلون عزیز مونگ پا عذاب باندی تلوار کئی فیضان ازر بساحتیم کلچ نازل شی عذاب ددی پا دی میدان باندی ددی پا دی دالان باندی دیر نمونو تا غستی شی خوا ساحا میدان توی فسا سباح المنظرین دیر بد دی سبا دی رولو شو دا ارچا سبا خیستای خوشحالی کنا خواخ دی ولیکن کم قومونا چه عذاب شوی دی دا غیغا سبا دیر خراب شو سا سباح المنظری دکن نبی علیہ السلام چه بخیبر حمله کولا دیر دا وقتا پی ورا بخوا اگی دا سامانونا کڑی مڈی راغت دیو که خیر بیل چه کارونو لراتلو اچی ویکا تدا سی لوی محمد والخمیس محمد دیو پنج پیریان دیو سرا خمیس یو الخمیس ولی دی پیغمبر لخکر بسنگو پینزو سفونو پینزو نزکو تاغی والخمیس وی خوا نبی علیہ السلام وی چی خریبت خیبر خیبر خراب شو اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَحَاتِ قَوْمٍ فَسَعَصْبَاحُ الْمُنْذَرِينَ دا حدیث تی خواه قرآن نا دی امون چی دیو قوم پر ڈاگ باندی راشو کنا نا دا غی سبا دیر خراب شی خواه او چه میں ناشتی تی نپاتی شی بیاوتو یوتا اللہ تولانهم دا دا آخرت پا حق کی وی خواه مخوالا وز دینا تر یا وقت پوری چې قیامت ته او انتظار کوا دي تا زردا چې دی ووی نی خپل انجام. سبحان ربک رب العزت. خلاصه د صورت دا ده، اول توحید، پاک دی رب ستا، اگر رب چې مالک د قوت او د زور دی، د سنه پاک دی، دا غنا چې دی بیانې. مشرکان اسی وی مونږ ذکر کو، مونږ حمد وایو، مونږ ثنا وایو، الله ستاسو دی نه پاک دی، ها هغه خپل وی. والسلام علی المرسلین، اما صلی الله رسالتو سلامتی د الله طرفنا پیغمبرانو قوم نه هلاک شو او یې بچ کړل. والحمدلله رب العالمین، او تمام صفاتنا او حمدنا خاص الله لرضی چې پالونکې د ټول جهان. فاخر دعوانا.